NPO Radio 1. NTR Pound. Het nieuws van 8:30. Een wet om discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan is gesneuveld in de Eerste Kamer. De meerderheid betwijfelt of de wet die sollicitaties objectiever moest maken wel zou werken. In de Tweede Kamer was er nog een ruime meerderheid voor die wet. Kandidaten zouden meer moeten worden beoordeeld op competenties en niet op de vraag of er een klik is. Ongeveer een derde van de Tweede Kamerleden heeft de opgave van nevenfuncties niet op orde, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het register waarin nevenfuncties worden vermeld is gebrekkig. Daardoor blijft onduidelijk of politici belangen hebben die van invloed zijn op het politieke handelen, zoals hun stemgedrag. Het risico op vogelgriep is volgens deskundigen flink afgenomen en daarom heeft minister Adema van Landbouw de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel moet pluimvee nog binnen blijven. De oudejaarsconferentie wordt dit jaar voor het eerst verzorgd door cabaretier Pieter Derks. De 39-jarige Derks maakt sinds 2006 cabaretvoorstellingen. Een oudejaarsconferentie schreef je ook al eens. Die las hij in 2013 voor op Radio 1. Mia Farrow was getrouwd met Frank Sinatra en Woody Allen en bereikte de top als actrice. Maar het gelukkigst werd ze van haar werk als mensenrechtenactiviste. Mia Farrow, vanavond in Close-up om 22:30 bij AVROTROS op NPO 2. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Niet online. Wel verbonden, want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Maarten van den Hoven en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken, met natuurlijk een prachtig affiche, want Duitsland ontvangt het Nederlands elftal. Dat is maar een oefenwedstrijd, maar wel het laatste topduel voordat we richting het Europees kampioenschap gaan. En er wordt in Europa ook nog om het Eggie gespeeld, want Wales en Polen strijden om een EK-ticket in de groep van Oranje. En de winnaar die komt in de pool van het Nederlands elftal terecht, waar ook Frankrijk en Oostenrijk al in zitten. En Robert Maaskant die kijkt de hele avond tot 11 uur met ons mee. Eerst maar eens even kijken in welke formatie het Nederlands elftal straks gaat spelen tegen Duitsland in Frankfurt. Onze commentatoren Arman Afsaroglu en Jeroen Guter. Jeroen, opstelling van Oranje. Ja, goedenavond vanuit een lawaaierig Frankfurt. De stemming zit er goed in. Veel wijzigingen bij Oranje, dat kondigde Ronald Koeman al aan. En die wijzigingen die zijn er gekomen. 7 stuks maar liefst. We gaan gewoon het elftal even doornemen van achter naar voren. Dan wordt alles duidelijk. Verbrugge op doel in plaats van Vlekken. Dat wisten we al. Dat kondigde Koeman al tijdens zijn eerste persconferentie aan. Ook de systeemwijziging, want Nederland met 3 man centraal achterop. Met Matthijs de Ligt, met Virgil van Dijk en met Nathan Aké. Dat betekent dat Lucharel Geertruida op de bank zit. Op de flanken Denzel Dumfries in plaats van Frimpong. En Blind, die speelt aan de linkerkant met centraal op het middenveld. Dat is misschien nog wel de grootste verrassing. Het PSV-duo Joey Veerman en Jeddy Schouten. Tijani Reinders, de maker van de eerste goal tegen Schotland, blijft wel in het elftal staan. Die schuift eigenlijk een stukje naar voren. Wordt een van de twee meest aanvallende middenvelders. Op papier is Memphis Depay de tweede met Donyell Malen als de diepe spits. Maar het zou kunnen zijn dat dat straks net andersom is. Dat gaan we zien tijdens de wedstrijd. Een ander gezicht voor Oranje tegen ook een heel andere tegenstander, Duitsland, dat het zo ontzettend goed deed tegen Frankrijk. Ja, het contrast is wel groot, hè, met Nederland, want Duitsland, dat kondigde de trainer Julian Nagelsmann al aan, gaat het met dezelfde elf doen als tegen de Fransen. Eigenlijk nog interessanter dat de Duitsers ook een dag minder rust hebben dan Nederland zelf al. Nederland speelde vrijdag, Duitsland speelde zaterdag in Lyon, maar Nagelsmann kiest dus voor dezelfde elf. Het is geen tijd voor experimenten wat hem betreft. Het is de tijd om het Duitse elftal, die nationaal manschaft, klaar te stomen voor het EK op eigen bodem deze zomer. En dat betekent dat alle grote sterren van de partij zijn die ook tegen Frankrijk speelden. Hij heeft veel mensen opgeroepen, maar die zit allemaal op de bank met weinig ervaring in het Duitse elftal. Allemaal met 1, 2 of zelfs 0 interlands. Maar daar valt niets van te merken in de basis. Althans bijna niets, want we zien Ter Stegen op doel achterin. Kimmich, Rüdiger, Jonathan Tah en Maximilian Mittelstedt. Dat was een debutant tegen Frankrijk. Hij speelt vandaag zijn tweede interland. Voor hem staan Andrić van Bayer Leverkusen. Die speelt zijn derde interland pas. Ilkay Gundogan en Toni Kroos, die dus terug is in het Duitse nationale elftal. En voorin, ja, daar staat een super trio. Met Jamal Musiala van Bayern München, Kai Havertz van Arsenal en, ja, de grote revelatie van Duitsland, van de koploper van de Bundesliga, Florian Wiertz, de man die ook in Lyon scoorde na 8 seconden. Of waren het er 7? Het was in elk geval zo snel dat je geen tijd had om met je ogen te knipperen. Want de bal lag er toen al in Lyon. Dat mag het Nederlands zelf tot nu niet overkomen. Tegen de Duitsers, een interland waar iedereen ontzettend veel zin in heeft. In een zeer sfeervol stadion hier in Frankfurt. Dat al langzaam vol aan het lopen is voor de laatste echt grote test van het Nederlands elftal richting het EK van deze zomer. Ja, en zin hebben wij er natuurlijk ook in, Arman. Geldt ook voor onze analist Robert Maaskant. Robert, goed dat je er bent. Dat PSV-duo op het middenveld, Joey Veerman en Jerdy Schouten, verbaast je dat of had je dat ergens wel aan zien komen? Nee, dat verbaast mij niet. Ik vind sowieso als een fitte Veerman is altijd iemand die iets kan creëren. Hij heeft dat bewezen dit seizoen. Nou, dan is dit een mooie testcase om te laten zien dat je op Duitsland, die net op tijd in vorm zijn gekomen blijkbaar, na die overwinning op Frankrijk. Is ook maar één wedstrijd. Om dat te laten zien. Ja, zeker. En dat zeggen ze zelf ook allemaal, hoor. En het lekkere van Schouten is natuurlijk dat hij aan de bal gewoon heel sterk is. En dat wil je graag. In een elftal waarin je meer de bal wil hebben en sterker aan de bal wil zijn, dan kan Schouten dat uitstekend. Maar daarnaast kan hij ook nog eens een keertje heel goed een verdedigende rol vertolken. Nou ja, tegen dit Duitsland, met toch wel heel veel goede spelers, dan wil je ook wel controle over je wedstrijd hebben. Dus ja, ik vind het geen onlogische keuze. En ik vind het ook fijn dat Reiner speelt. En denk je dat Nederland zelf al de bal ook wil hebben? Of betekent 5 verdedigers, waar Koeman nu naar terugschakelt, ook dat ze het initiatief aan Duitsland gaan laten? Nou, ik heb Koeman de afgelopen dagen heel duidelijk horen zeggen dat hij ook wel gebruik wil maken van de zwaktes van Duitsland. Die hebben ze natuurlijk uiteraard geanalyseerd. Mm-hmm. Dus ze zullen met wat meer beweging willen spelen. Inderdaad, vaker met wat meer mensen achter de bal. Om te kijken of ze Malen in ieder geval kunnen lanceren met zijn snelheid. Die is natuurlijk ook gewend om in de Bundesliga te spelen. Ja. Dus dat zal het spelplan een beetje worden. We weten van Dumfries natuurlijk dat hij ook gaat komen. Die gaat ook in de 16 meter opduiken dadelijk. Dus Koeman heeft goed gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. En wat ik ook wel weer mooi vind, is dat we allemaal in Nederland toch wel weer een beetje beginnen te geloven in het Nederlands elftal. En zo hoort het ook. Dus is er niks aan dat we naar het EK gaan? Nee, precies. Dat wordt sowieso niks. We gaan naar een groot toernooi en dan worden we steeds beter en beter. Denk jij dan niet dat we gaan winnen, dat EK? Nee, dat denk ik niet. Maar ik vind ook best dat wij een gedegen elftal hebben en goede spelers hebben. Maar goed, dan sluiten we onze ogen ook wel een klein beetje voor de concurrenten. Want Frankrijk doet ook nog steeds mee. Ondanks dat ze met 2-0 verloren. En bijvoorbeeld een Bellingham bij Engeland vind ik ook een fantastische speler. Dus andere ploegen kunnen ook best wel ballen. De naam van bondscoach Ronald Koeman viel al even. Eens eventjes luisteren wat hij zelf van plan is met die gewijzigde opstelling. Dus hij sprak zojuist met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Een wedstrijd tegen Duitsland, dat maakt altijd wat los in een spelersgroep. Hoe is dat met deze spelersgroep? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat dat hadden we zelf. Dat hebben deze spelers ook natuurlijk, omdat het het zal niet vriendschappelijk zijn. Is dat fijn van een oefenwedstrijd, dat die niet al te vriendschappelijk is? Nou ja, er staat wat meer druk op. En dat is fijn, want als je een EK moet spelen, zal er ook vol de druk erop zitten. Dus, en tegen een sterk land, goede spelers. Dus denk ik zeker een hele goede test. Gaat terug naar de drie centrale verdedigers. Wist je al aan het begin van de week dat je dat ging doen tegen de Duitsers? Ja, ik had wel in mijn hoofd om twee verschillende manieren in beide wedstrijden te gaan spelen. Maar met een eigenlijk afwachten op de wedstrijd van Duitsland, hoe Duitsland speelde. Ja, is dit wat mij betreft de beste oplossing. Was dat een luxe voor een coach, voor jou, dat hij al snel zei, ik ga met dezelfde elf spelen? Nee, dat maakt niet uit. Want ik had niet verwacht dat ze, misschien wel met een aantal andere spelers, maar ik denk niet dat ze het systeem zouden veranderen. Dat ze, ze veel mensen centraal willen hebben. Nou, daar hebben wij veel aandacht aan besteed en ik hoop dat dat... dat we dat goed kunnen bespelen. Ja, bij jullie centraal in het hart van het elftal. Joey Veerman en Jerdy Schouten. Misschien wel een beetje verrassend dat Schouten mag beginnen. Waarom? Waarom kies je voor hen, voor die twee? Nou, ik wil zo'n compleet mogelijk beeld hebben van alle spelers. Nou, en dat lijkt mij goed. Ze spelen beide bij dezelfde club. Ze spelen beide op dezelfde positie. Dus ja, daar ben ik benieuwd naar. Nou ging het vrijdag ook veel over slordigheid, zuinig zijn op de bal. Zij zijn balzuinig, hè? Wil je dat ook van die twee zien? Ja, tuurlijk. Dat zijn een van de kwaliteiten die beide spelers hebben. Maar dat verwacht je ook van andere spelers. Want wat Schotland niet afstrafte, ja, zal Duitsland dat wel doen. Dus je zal heel zuinig en je zal ook heel goed de wedstrijd moeten lezen hoe zij druk zetten. Zetten ze druk vanuit 4-4-2? Of zetten ze met hun drie aanvallers druk? Ja, dat hebben we besproken. En daar zal meer rust en meer balbezit uit moeten komen. Was ook een van de bespreekpunten hoe je Toni Kroos gaat bespelen? Ja, tuurlijk. Is een geweldige speler. Maar ja, we hebben ook in de wedstrijd tegen Frankrijk gezien. Als je hem alle vrijheid geeft, ja, dan heeft hij alle goede voetballende oplossingen. Plus het feit dat hij... verdedigend wel eens over wil geven aan het centrum. Dus Reinders speelt op hem. Niet alleen om kort te zitten, maar om ook op de juiste momenten eroverheen te gaan. Kroos speelt vaak... Ja, dan moeten we even de bondscoach onderbreken. Er is namelijk een spookrijder gesignaleerd. Verkeersinformatie van de ANWB. Ja, rijd je op de A73 Maasbracht-Nijmegen, dan kom je tussen Vierlingsbeek en Wiegen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A73 Maasbracht-Nijmegen, dan kom je tussen Vierlingsbeek en Wiegen een spookrijder tegen. Doe voorzichtig daar. De bondscoach die hoorde natuurlijk over die interland van Oranje. Die begint over 2 minuten. Maar Chris Wobbe, er wordt ook nog om het Eggie gespeeld vanavond. 6 ploegen willen nog naar het EK. Maar er kunnen er maar 3. Wales, Polen lieten we al vallen. Maar ook Georgië en Griekenland zijn al even bezig, hè? Ja, we zitten in een strafschoppenserie in Tbilisi. Terwijl de Grieken nu missen. En het staat 3-2 voor Georgië. Beide landen hebben 4 strafschoppen gemist. De Grieken missen opnieuw. En dat betekent dat de volgende strafschop voor Georgië van historische waarde kan zijn. Want nog nooit plaatste Georgië zich voor het EK. Mikautadze zojuist in de serie bij een 2-1 voorsprong schoot een meter naast. Maar nu dus zijn land op de drempel van Duitsland. De laatste misschien wel beslissende strafschop. Met natuurlijk Vlachidimos op doel bij de Grieken. Marciniak, de scheidsrechter, fluit in Tbilisi. Niemand zit meer. Daar komt de aanloop en het doelpunt. Het is Georgië dat zich plaatst voor het EK. Het is ongekend. Even kijken. Het is denk ik Tounashvili die dat doet. Maar die naam moet ik je nog even schuldig blijven. Het zijn doldwaze taferelen in Tbilisi. Georgië dus als eerste van de avond naar het EK. En gaat dus spelen in de groep van Roemenië, Slowakije en België. Maar natuurlijk ook Wales, Polen op het begin, op het punt van beginnen. En Oekraïne, IJsland. Wedstrijd wordt gespeeld in Wrocław. Omdat Oekraïne natuurlijk nog steeds te lijden heeft onder die barbaarse invasie van Rusland. Gaan de Oekraïners het dus in Wrocław opnemen tegen het IJsland van onder meer Gudmundsson en al die andere goede spelers. Wales, Polen is natuurlijk voor Nederland heel interessant. In een afgeladen Cardiff City Stadium. Polen won met 5-1 van Estland. Wales had geen enkele moeite met Finland. Het werd respectievelijk 5-1 voor Polen, 4-1 voor Wales. En nu moeten de Welshmen het gaan doen. Dat, ja, dat land dat het natuurlijk heel goed deed aanvankelijk op het EK in 2021. Overigens de doelpunten maken, ja, nu toch wel duidelijk te zien. Is het een invaller? Ja, het is een invaller aan de kant van... Ja, het is Kwekeswili. Hij gaat het doen. Tjonge jonge zeg. Hij schiet Georgië dus door naar het EK. Het is ongekend. Dan weer naar Wales tegen Polen. Dus Wales bereikte de vorige EK bereikte ze de volgende ronde. Maar ging er toen hard af. 4-0 werd er verloren van Denemarken in de Johan Cruijff Arena. En nu moet Wales het vandaag tegen Polen gaan proberen. Polen natuurlijk. Met Lewandowski, het is echt ongekend, er 147 interlands, 82 doelpunten. Van de laatste 24 Poolse treffers is hij er bij 22 direct betrokken geweest. Lewandowski start natuurlijk bij de Polen die een nieuwe bondscoach hebben. En die luistert naar de naam Probiers. Hij nam het over in 2023 van Fernando Santos, de Portugees, want het ging niet goed met Polen. En onder Probiers, oud international, is Polen nog ongeslagen in 5 interlands waarvan ze er 3 van wonnen en 2 gelijk speelden. En Lewandowski dus natuurlijk op de rol. En zij gaan het proberen. Oekraïne tegen IJsland, ook dat is natuurlijk een heel interessant duel. Dat is namelijk pad B. Oekraïne won van Bosnië met 2-1 en bereikte zo de finale. IJsland versloeg Israël. Die wedstrijd werd in Boedapest gespeeld. Het was namelijk officieel Israël-IJsland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat die wedstrijd dus in Boedapest werd gespeeld. IJsland met een geweldige Gudmundsson die een hat-trick scoorde met 1-4. Wil natuurlijk ook op jacht gaan naar het ticket. We zijn inmiddels begonnen in Wrocław met de eerste kansen voor de Oekraïners. Misschien in de eerste minuut. Het zal toch wat zijn. Mudrik wordt niet bereikt. En IJsland moet meteen in de verdediging. Dat gebeurt dus allemaal in het Poolse Wrocław. Maar wij gaan weer terug naar Frankfurt, naar Duitsland, Oranje. Maar dat doen we nog heel even via Robert Maaskant. Wat verwacht je daarvan? Vind ik ongelooflijk moeilijk om te zeggen. Ik vind dit een fantastische wedstrijd om te gaan kijken. Heel interessant, vooral tegen een mega sterk Duitsland. Misschien wel het sterkste Duitsland op het moment. En ik denk dat Nederland in de tweede helft ook wel weer zal gaan doorwisselen. Ik vind dit een echte graadmeter. We hebben er zin in en dat geldt, zei Arman, ook voor hem en zijn collega Jeroen Groeten voor de eerste helft van Duitsland tegen Nederland. Nou en of. We hebben er ongelooflijk veel zin in. De bal ligt stil op de middenstip. Zo dadelijk kan er worden afgetrapt en dat doen de Duitsers nu. We hebben zojuist een imposant eerbetoon gezien aan Frans Beckenbauer en Andreas Bremer. Twee grote iconen uit het Duitse voetbal die dit jaar overleden op 7 januari. Beckenbauer op 78-jarige leeftijd. Dick Keizer, de wereldkampioen van 1974. Als coach leidde hij West-Duitsland naar de wereldtitel in 1990. En dat was het toernooi waarin Andreas Bremer het winnende doelpunt maakte in de finale tegen Argentinië van 11 meter in de eindfase van de wedstrijd. Hij overleed op 20 februari van dit jaar aan een hartaanval. Nou, dat zag er allemaal prachtig uit. Eerste minuut stilte, daarna een minuut applaus. Mooie beelden op het grote scherm. En nu rolt de bal dus. Speelt Duitsland de bal naar voren. Wordt Havertz geschept. En geeft de Noorse scheidsrechter van vanavond, Espen Eskas, een vrije trap aan de Duitsers. En is goed nieuws dat Nederland die eerste minuut dus is doorgekomen. Duitsland scoorde na 8 seconden tegen de Fransen in Lyon. Dat is vandaag dus niet gebeurd. Het staat 0-0. Na de eerste minuut Nederland speelt in het oranje en Duitsland speelt in het lelijkst, ja, wat ik ooit heb gezien eigenlijk. Het is een soort combinatie van paars en roze. Of blauw, maar het ziet er niet uit. Dit zijn de uitshirts van de Duitsers. En ja, het is maar goed dat u naar de radio luistert en dat u het niet ziet. Want je krijgt er spontaan braakneigingen van als je naar zit te kijken. Duitsland speelt de bal achterin rond met Kimmich. Die de bal terug kan spelen naar de doelman. Dat is niet Manuel Neuer, want die haakt af met een blessure. Marc-André Ter Stegen keept bij de Duitsers. In Frankfurt, dus stadion zit helemaal vol. 50.000 mensen aanwezig. En we zagen dus de beelden. We zagen ook een prachtig spandoek nog op een van de korte zijdes achter het doel van Bart Verbrugge. Danke, Keizer Frans stond daarop. Het was echt indrukwekkend om bij te zijn. Je voelde het ook bij de bondscoach van Nederland, Ronald Koeman. En iedereen op het veld voelde ook dat dit echt een bijzonder moment was. Balbezit nog altijd voor de Duitsers met Andri, middenvelder die we misschien niet zo goed kennen van Bayer Leverkusen. Die vaardigen wel meer spelers af in dit Duitse helft. Ook Jonathan Tah en Florian Wirtz. De wedstrijd komt rustig op gang. Waarbij de Duitsers de kat even uit de boom kijken en de bal rustig naar elkaar toespelen. Ja, datzelfde geldt voor Nederland. Dat heel rustig wacht met 5 man op een rijtje achterin. Daar dan 2 middenvelders kort voor, Schouten en Veerman. En Reinders, Depay en Malen proberen het een en ander wat te ontregelen. Daarom nu een paas van Mittelstedt vanuit de linkerzone in de richting van een van de aanvallers. Maar dat is een kansloze paas. Die bal die eindigt bij doelman Verbrugge. Tempo ligt bijzonder laag in de eerste 2,5 minuut. Nu de bal uitgerold naar Ake. Die komt niet snel onder druk te staan van Musiala. Maar dan toch aarzelend naar Ake toe. Ontstaat er een driehoekje. Gaat de bal terug naar Verbrugge. En die schiet hem nu naar voren. Precies op de plek waar niemand van Nederland staat. En Mittelstedt laat hem over de zijlijn lopen. Zodat Duitsland mag ingooien. Voorlopig geen spektakel in de eerste minuten. Die bal moet eventjes buiten de lijn. Er is een tweede bal in het veld gekomen. Kan de ingooi nu echt worden genomen. 60.000 mensen hier in dit indrukwekkende stadion. Het is goed toeven, maar het is ook erg stil. Oeh, dat is een slechte bal. En Depay pikt op, loopt de 16 in. Heeft Malen bij zich. Eerst nog eventjes die bal onder controle krijgen. Dat lukt nu, legt hem terug. En daar de goal van Nederland. Ja, het is 1-0 met het doelpunt van Joey Veerman in de 4e minuut. Als het achterin fout loopt bij Duitsland. Ontzetting op de tribunes bij de fans. En een feestje nu bij de spelers van het Nederlands elftal. Wat een ongelofelijk begin. Als de Duitsers er niet uitkomen. Een beetje verrast zijn misschien door de speelwijze van Nederland. En na die ingooi is het ineens Nederland dat profiteert. Dankzij Depay die heel alert is. Dan wat moeite heeft. Kan niet zelfs een actie maken. Maar behoudt het overzicht. Chipt die bal richting de rand van het 16 meter gebied. Waar Joey Veerman komt inlopen. En met die puntgave techniek. Binnenkantje rechts schiet hij hem heerlijk. Ja, veegt hij hem in de verre hoek langs Marc-André ter Stegen. Het is niet Duitsland dat heel vroeg de wedstrijd scoort. Het is Oranje. Maar vergis je niet, dit is echt een moeilijke bal. Die Veerman hier ineens uit de lucht neemt en hij raakt hem perfect. Gooit er nog een stuit in en plaatst hem door de benen van Rüdiger in de verre hoek. Buiten bereik van Ter Stegen. Een fout was het van Maximilian Mittelstedt, de linksback. Duitsland krijgt een doelpunt tegen uit een ingooi. Ongelooflijk. En het stadion was al stil. Het is nu helemaal stilgevallen werkelijk. Wat een krankzinnig begin. Nederland staat voor na 4 minuten in Frankfurt met 1-0. En Joey Veerman maakt zijn eerste, vergeet dat ook niet, in het shirt van het Nederlands elftal. In zijn 5e interland. En zo is dat ook voor hem een schitterend moment. Reinders deed het tegen Schotland zijn eerste maken. En Veerman doet het nu in een hele grote wedstrijd tegen de Duitsers. En de Duitsers die verkeren in een soort jubelstemming. Die waanden zich al Europees kampioen na die 2-0 tegen Frankrijk. Maar nu denken ze toch wat overkomt ons nu. Stadion gaat staan. Probeert de ploeg wat te ondersteunen. Maar feit is dat Nederland begonnen is op schitterende wijze. Met een doelpunt dus van Joey Veerman. Rüdiger aan de bal, speelt hem naar de rechterkant op Kimmich. En dit is een lekker balletje van Kimmich op Gundogan, die de hoek is gelopen. Wordt achtervolgd door Schouten. Staat er een driehoekje waarbij Musiala wordt aangespeeld. Maar die raakt het overzicht kwijt en levert de bal in bij Matthijs de Ligt. Blind schiet de bal wat verder naar voren. Malen moet zich breed maken. Dan krijgt hij Rüdiger in de rug. Maar toch weet hij de bal te krijgen, blijven. Maar raakt Veerman hem kwijt. En is hij Musiala in het 16 meter gebied. Legt de bal breed. Maar dan kan de bal worden weggehaald door Dumfries. En ontstaat er misschien weer ruimte voor Nederland om eruit te komen. Dat is een goede actie van Malen. Langs 2-3 man. Maar moet hij wel eventjes terug. En brengt hij op deze manier eventjes de rust terug in het spel van Oranje. Door de licht aan te spelen. En gaat Nederland verder met combineren. Het staat 1-0 in Frankfurt dankzij die snelle goal van Joey Veerman. Dat is een heerlijke basis om op verder te gaan. Balbezit is er voor Nederland, voor Matthijs de Ligt in een vijfmans achterhoede dus. Hij zei ooit dat hij daar niet zo heel gelukkig mee was om daarin te spelen. Had hij wat spijt van die uitspraken, want hij kan het wel. Dat wil hij vandaag laten zien om zich ook wellicht in het elftal te voetballen. Dat is zijn doel natuurlijk richting het EK. De Ligt spelend bij Bayern München komt dus wat ploeggenoten tegen. Aan de andere kant vandaag bijvoorbeeld Musiala, die daar ook speelt. Net als bijvoorbeeld Kimmich. Ja, je hebt wel eens Duitse elftallen die, ja, waarbij het fundament Bayern München is. Dat is dit Duitse elftal niet. Daar is echt iets veranderd. Het is bijna meer Leverkusen, maar ook veel andere clubs die afvaardiging hebben. Maar het is niet alleen maar Bayern München. De nationaalmannschaft van Duitsland is niet die FC Bayern. Goede paas richting Memphis, gegeven door De Ligt. En daar heeft heel veel ruimte. Hij kan Malen uitzoeken. Maar die paas is wat minder goed, kan worden onderschept door Joshua Kimmich. Kan overal spelen bij Duitsland, maar Nagelsmann gebruikt hem als rechtsback. Hij onderschept die paas en zorgt ervoor dat Duitsland via Andrich verder kan voetballen in de zevende minuut. Bij die 0-1 stand in het voordeel dus van Nederland. Maar heel opmerkelijk hoe vrij Depay daar kon komen tussen de linies. Sowieso veel ruimte tussen de linies bij de Duitsers. Die op de een of andere manier totaal hun draai niet kunnen vinden. Als je het afzet tegen de openingsfase tegen Frankrijk. Eigenlijk tegen de hele wedstrijd tegen Frankrijk. Want wat was Duitsland daarin overtuigend? Ja, dat is gewoon een ander team lijkt het wel. Hoewel het toch 11 dezelfde spelers zijn. Ze moeten de Duitsers er nu alles aan doen om in ieder geval weer een beetje schwung in het elftal, in het spel te krijgen. En dat kan maar op één manier, door de bal wat meer rond te spelen. Dat gebeurt nu achterin met Ta, die aan de linkerkant Mittelstedt aanspeelt. Dan gaat het toch weer terug naar de twee centrumverdedigers, Ta en Rüdiger. Laat Gundogan zich eventjes wat terugzakken met Schouten in zijn rug. Die laat het allemaal gebeuren, want daar mag Gundogan best aan de bal komen. Maar nu gaat Gundogan rennen met de bal. Pakt hij een metertje of 20, levert hij hem af aan de linkerkant bij Wiert. Even terug naar Mittelstedt. En zo schuift Duitsland het toch heel behoorlijk op. Maar ziet Nederland het allemaal heel rustig aan. En vindt Oranje het eigenlijk ook wel prima. Weer die lijn van 5 achterin. Die rustig de ruimte afschermt. En de Duitsers hebben moeite om daar voorlopig doorheen te voetballen. Wel balbezit voor de Duitsers. Halverwege de helft. Maar het Nederlands elftal wordt de bal teruggespeeld richting Jonathan Tata. Dan naar Kroos, die dus zijn rentree vierde tegen Frankrijk. Ze zijn allemaal dolblij dat hij weer terug is. Hij leek met pensioen in het Duitse elftal. Maar op de valreep dus toch teruggekeerd om dat EK in eigen land mee te maken. De Duitsers proberen richting het 16 meter gebied van Nederland op te rukken. Maar dat wil nog niet echt. Er komt nu een ingooi. Die willen de Duitsers gaan nemen, maar dat mag niet. Wiertz die krijgt nu van de scheidsrechter te horen dat die toch echt voor Nederland is. Die scheidsrechter overigens uit Noorwegen die nu naar de kant loopt. Ik denk dat er iets mis is met zijn communicatiemiddelen. Anders kan ik niet verklaren waarom hij nu de gang maakt naar de vierde man. Ja, er is inderdaad een probleem. En dus moet daar iets gebeuren. Hij doet zijn mouw omhoog. Ja, of het zit gewoon niet goed opgegespt en hij voelt dat er iets naar beneden valt. Het microfoontje, de technologie. Hij krijgt er een extra stuk verband overheen. Ja, zo doen we dat, hè? Gewoon een stuk tape vastplakken, die handel. Ja, die gaffer tape is overal goed voor, hè? Je kan alles ermee vastplakken en dichtspijkeren. Nou, dat is gebeurd. Scheidsrechter terug. Ingooi is voor Nederland. Je ziet ook een mevrouw met een kaas op haar hoofd. Maar die is vaker aanwezig bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Mevrouw Antje. Ja, en nou, die was heel blij met de goal. En met haar kaas. Nederland mag ingooien. Nou, even oppassen dus. Want die goal van Oranje kwam voort uit een ingooi van Duitsland. Ook zo'n beetje halverwege de eigen helft. Dumfries naar voren op Depay. Maar die wordt weggezet. Raakt de bal kwijt. En zo hebben de Duitsers de bal dus weer terug. En verloopt de opbouw via Rüdiger. Rüdiger met de dieptepaas in de richting van Wiert. Bal onmiddellijk onder controle. Prachtig gedaan. Wiert op Gundogan. Probeert weg te draaien van Ake. Ploeggenoten natuurlijk bij Manchester City. Dan is er rugdekking van Matthijs de Ligt. Leidt dat tot een hoekschop. En zo beginnen langzaam maar zeker dus ook de contouren zichtbaar te worden van het spel van de Duitsers. Die met heel veel opgetogenheid aan dit duel begonnen. Maar nu dus tegen die achterstand aankijken. Maar nu is het gelijk. Yo, wat een goal zeg. Wat een prachtige uithaal van Maximilian Mittelstedt. Die zo in de fout ging bij de 1-0. Maar die fout hier ondubbelzinnig recht zet. Want hij staat vrij op de rand van het 16 meter gebied. Haalt uit met het linkerbeen. En via de onderkant van de lat ter hoogte van de kruising slaat die bal dan binnen. Ja, dan is het zo gewonnen, zo geronnen. Binnen de kortste keren staat het 1-1 in Frankfurt. Wat een openingsfase zeg. Want zo geweldig is het spel niet. Maar de ene na de andere bal vliegt erin. Ja, de verwachtingen waren al hoog. Maar dit is toch wel meer dan we zelf hadden verwacht. Wat een schitterende goal van die Mittelstedt. Ja, bij Nederland denken ze bij die hoekschop tegen laten we hem maar vrij laten. Want die kennen we niet. En eigenlijk kent niemand hem heel goed. Hij speelt bij Stuttgart, speelt zijn tweede interland. Maximilian Mittelstedt ging in de fout dus bij de 0-1. En produceert nu een raketinslag die via de onderkant van de lat onder Verbrugge door in dat doel van Nederland valt. Ja, dat is nog een lekkere manier van binnenkomen in Duitsland voor Mittelstedt. 1-1 na 10 minuten. Memphis aan de wandel, raakt de bal kwijt. Overname is van Rüdiger. Duitsland is wakker geworden. We zijn echt begonnen aan de wedstrijd in Frankfurt. Duitsland in de aanval aan de rechterkant. met Kimmich. Kimmich die even wacht op de loopacties die komen van onder meer Gundogan. Maar hij geeft de paas niet op Gundogan, op zijn aanvoerder. Hij kiest voor Musiala. Musiala zoekt dan de combinatie op met Florian Wirtz. Nu zie je toch al de contouren van hoe Duitsland kan voetballen. Heel veel korte paasjes. Tik, tik, tik. Vol middenvelden spelen ze natuurlijk met Gundogan. Wirtz, Havertz is eigenlijk ook een middenvelder. Musiala, Kroos staan bijna geen aanvallers in dit elftal. Ze kunnen allemaal technisch zo verschrikkelijk goed voetballen. En dat is ook het spel wat die Duitsers willen spelen. Nu even terug richting Ta. En Nederland kan in deze fase alleen achter die bal aanlopen. In de hoop om snel te heroveren. Maar die hoop die blijkt voorlopig ijdel te zijn. Ja, want daar komt Duitsland weer. Halverwege de helft aan de linkerkant met Gundogan aangespeeld door Musiala. Dat zie je ook, hè? Die vier voorin die lopen de hele tijd door elkaar. Veel positiewisselingen. En dan is het lastig om dat op te vangen voor Nederland. Moet je eigenlijk in je positie blijven, maar wel goed in de gaten houden wie waar loopt. En dat is geen sinecure als de tegenstand zodanig is als vanavond. Met inderdaad Wirtz, Havertz, met Musiala, met Gundogan. En nu dus Duitsland aan de bal op de eigen helft. Rüdiger speelt Kimmich aan. Is van middenvelder weer vleugelverdediger geworden onder Julian Nagelsmann. En dat is een goede impuls voor het spel van de Duitsers. Die inderdaad ondubbelzinnig deze wedstrijd in handen hebben genomen. Weer een paas in de richting van in dit geval Wirtz die in de as opduikt. Dan gaat het via de linkerkant. Komt er weer zo'n tempoversnelling. Gundogan even de armen gespreid. Waar kan de bal naartoe? Die kan niet de diepte in. Dus even terug naar Toni Kroos. De regisseur Gundogan. En dan toch Wirtz gevonden. Wirtz richting Musiala. Die twee nu heel dicht bij elkaar. Havertz staat daar wat vrij. Helemaal rechts aan de buitenkant. Kimmich helemaal vrij. Wordt nu aangespeeld. Wil meegeven. Maar Van Dijk zegt het is nu even mooi geweest. Speelkwartier is afgelopen. Duwt daar even Wirtz opzij en laat die bal over de achterlijn lopen. Dat is maar goed ook. Even wat rust in het spel bij Nederland. Dat alert moet zijn, want twee keer met je ogen knipperen en het kan weer gebeurd zijn. De wave wordt ingezet in Frankfurt. Die bestaat hier ook blijkbaar in Duitsland bij wedstrijden van het nationaal team. En Nederland heeft eindelijk weer eens de bal met Memphis Depay die het moeilijk heeft. Wordt onder druk gezet door Robert Andrich. Hij raakt de bal bijna kwijt. Hij kan op tijd terugspelen en Van Dijk geeft nu ook aan dat het anders moet. Even een tempo omhoog. Hij moet deze ploeg natuurlijk leiden. Hij moet deze ploeg bij de hand nemen. Hij is het anker. Virgil van Dijk weer in de vorm van zijn leven bij zijn club Liverpool. En dat moet hij natuurlijk doortrekken. Dat doet hij ook bij het Nederlands elftal. Nederland speelt de bal achterin rond met Veerman. Die opent het bal met die schitterende treffer op aangegeven van Memphis Depay. Mooie assist van hem. Nu een paas van Ake op Malen. Lijkt me buitenspel. Vlag blijft voorlopig omlaag. Van de grensrechter kan alsnog veranderen. Het gebeurt nu. De vlag gaat omhoog. Wij zitten bijna op één lijn. Op het moment dat die paas wordt gegeven, dus was het goed te zien dat Malen daar iets achter de laatste Duitse lijn stond. Donjo Malen van Borussia Dortmund, spelend in Frankfurt. Thuisbasis van Eintracht Frankfurt natuurlijk. Nederland kan hier overigens niet spelen deze zomer op het EK. Niet in de poolfase en ook niet als het een vervolg krijgt in dat toernooi. Dus is het dit jaar de laatste keer dat Nederland in Frankfurt speelt. Malen opmerkelijkerwijs slechts de enige speler van Dortmund op het veld. Niet één speler van Borussia bij de Duitsers in de basis. En alleen Niklas Füllkrug, de spits, zit op de bank. Dat zegt ook wel iets. Armand die zei het net al, is het een en ander veranderd. Veel spelers van onder meer VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen uiteraard, de aanstaande kampioen. Ook Hoffenheim bijvoorbeeld en wat legionairs uit Duitsland en, of uit Engeland. Havertz bijvoorbeeld, Gundogan en uit Madrid. Rüdiger, Kroos. Kortom, veel internationale sterren bij de Duitsers. Die nu even toekijken hoe Nederland heel rustig de bal achterin rondspeelt. Matthijs de Ligt wandelt met de bal aan de voet over het veld. Wacht tot Havertz naar hem toe komt. Nou, die doet het schoorvoetend. Dan kan de paas volgen op Reinders. Reinders die we eigenlijk nog helemaal niet hebben gezien. En de wedstrijd nu even aan de bal. Speelt hem terug. Rolt de Ligt. De Ligt over de breedte naar Van Dijk. Maar wil Nederland Duitsland pijn gaan doen. Dan zal het tempo en zeker het baltempo toch echt even omhoog moeten. Nu loopactie van Reinders. Ake ziet het wel, maar durft er niet aan om de paas te versturen. Dus gaat het weer even rustig terug naar Virgil van Dijk. Van Dijk naar Ake en Ake naar Veerman die nu opeens links achterin opduikt. Van positie even gewisseld met Daley Blind. Stuurt de bal terug naar Van Dijk en dan kan Blind zijn positie links achterin weer innemen. We hebben ook nog weinig gezien van Dumfries natuurlijk. Die weer terug is in de basis nadat Frimpong de kans kreeg tegen de Schotten. Die niet echt greep. Nu Dumfries terug. Nu Blind die in de achtervolging moet. Raakt de bal kwijt en moet dan ten koste van een overtreding corrigeren. Hij trekt Wirtz naar de grond. En hier komt ook de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is dus voor Daley Blind, de man uit Girona. Want daar speelt hij tegenwoordig. Hij maakte een overtreding op Weerts, het grote nieuwe talent van Duitsland. Het is de 106e Interland van Deli Blind. En daarmee staat hij nu gedeeld vijfde op de lijst van Record Internationals. Hij deelt die vijfde plek met Giovanni van Bronckhorst. En Blind is nog niet klaar, want hij speelt alles in de Spaanse competitie. Doet het daar hartstikke goed met Girona. En die is nog lang niet klaar om te bedanken voor het Nederlands elftal, waar hij dus vandaag opnieuw een plek krijgt in de basis. En nu moet hij terug, want Duitsland krijgt een vrije trap met Kimmich. Kimmich doet het rustig aan over de breedte naar Kroos. Kroos ook over de breedte. Zo komen de Duitsers uit aan de linkerkant waar Musiala staat. Musiala naar de linkerzijlijn. Naar Mittelstedt. Die krijgt de nodige afspelmogelijkheden. Want Wiert die sprint naar de bal toe. En datzelfde doet Gundogan. Maar het gaat toch eventjes terug via Kroos. En Kroos schakelt dan Rüdiger in. Rüdiger pakt een metertje of 20. Komt uit op de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant. Speelt af op Kimmich. Kimmich toch maar weer even terug. Bal naar Andrich. En zo is Duitsland aan het zoeken via de zijkant. En nu misschien door de as. Ja, want dit is goed gecombineerd. En zodoende Musiala. Musiala, geweldige paas binnen door Gundogan. In de hoek waar Verbrugge staat. Schitterende aanval van Duitsland in de 18e minuut. Het leidt niet tot de 2-1. Maar dit is wel een moment waarop de Duitsers de klasse uitspelen. Geduldig. Maar vooral heel inventief. Want op een gegeven moment wordt de lopende man toch gevonden. En ligt het achterin open bij Oranje. Ja, je ziet bij Vlagen wat er allemaal mogelijk is, hè, met dit Duitse elftal. Als dat echt marcheert, als dat echt draait, is moeilijk tegen daar. Nu Malen, randje buitenspel. Vlag blijft nog op laag. Malen op weg naar Ter Stegen. Malen krijgt de bal, voelt nog wel achter de bal. En Ter Stegen grijpt niet echt lekker in. Maar de rebound komt er niet. De vlag blijft omlaag. Dus was dit gewoon een gigakans voor Daniel Malen. Die uiteindelijk nog op snelheid bijna wordt achterhaald. Dat is opvallend, want Malen is heel snel. Door Jonathan Tah. Dan krijgt hij nog net zijn voet achter de bal. Maar niet in volle kracht. En dus wordt het een rolletje dat Ter Stegen niet uitermate sterk pareert. Maar geen rebound voor Oranje. Dat was de beste kans voor Nederland sinds de 0-1 van Joey Veerman. En Daniel Malen was ervoor verantwoordelijk. Goed om Nederland weer eens te zien in dat doelgebied van Ter Stegen. Want het was inmiddels al even geleden. Balbezit voor Reinders. Reinders terug naar Aké. Die zit op de eigen helft. Aké naar Blind. Blind terug naar Aké. 19e minuut bij Duitsland-Nederland in Frankfurt. 1-1 is de stand. 2 goals in de eerste 10 minuten. De eerste was van Veerman. En de tweede de gelijkmaker van Maximilian Mittelstedt. Nu Rüdiger die wegkomt voordat Reinders richting Ter Stegen kan. En via Jonathan Tah komt de Mittelstedt, man van de wedstrijd, tot nu toe in balbezit. Ja, wat is dat toch met die wedstrijden tussen Nederland en Duitsland? Dat zijn de laatste jaren voortdurend spektakelstukken. 2-4 in Hamburg, 2-3 in Amsterdam. Een doelpunt in de laatste minuut toe van de Duitsers. 2-2 in Gelsenkirchen. De wedstrijd waarin Virgil van Dijk in de laatste minuut een doelpunt maakte, waardoor Nederland naar de finales ging van de Nations League. En nu dus 20 minuten gespeeld, nog niet eens. En al 1-1 op het bord. En de nodige opwinding ook achter de rug. Dat zou nu weer kunnen gaan gebeuren bij het slechte inspelen van Aké. Bal onderschept door Musiala. Even terug naar Kimmich. Kijkt om zich heen. Wil een slim balletje geven. Maar rekent buiten Veerman. Die zet hem de voet dwars. Toch blijven de Duitsers aan de bal. En is het Kroos die de rust terugbrengt in het spel van de Duitsers. Dat doet hij weer door een heel uitgekookte actie. Zet Kimmich daar vrij. Dan ontstaat er een combinatie op het middenveld. En inmiddels zijn de Duitsers alweer uitgekomen aan de linkerkant bij Florian Wiert. Het nieuwe wonderkind. Gaat het schot komen uit de tweede lijn van Andrich. Maar dit is te optimistisch van de middenvelder van Bayer Leverkusen. 29 jaar, speelt zijn derde Interland. Ja, dat krijg je als je team ineens doorstoot en jij daar deel van uitmaakt. Een belangrijk onderdeel, die Robert Andrich. Terwijl we in herhaling nog een keer kijken naar de mogelijkheid van Nederland van een minuut of anderhalf geleden met Daniel Malen, die net niet lekker wegkwam. Veld is daar, ja, met een wat losse bovenlaag volgens mij, waardoor je niet explosief kunt zijn. Zodoende kon hij worden achterhaald en was dat schot nog wel lastig voor Ter Stegen, maar niet onmogelijk te pareren. Balbezit voor Kroos, voor Duitsland dus in de 21ste minuut bij een 1-1 stand. Kroos wint Gundogan. Gundogan draait even, wordt omringd door drie spelers van Nederland. Moet dus even terug, doet dat richting Tah. De achterhoede is op papier de zwakste lijn van dit Duitse elftal. Daar hadden ze wel eens in het verleden betere spelers. Nu houdt het niet over. Rüdiger moet Tah daar aan de hand nemen. Dat centrale verdedigingsduo, dat volstaat wel. Maar daarachter is eigenlijk niet zoveel meer op de bank. Kimmich nu vrijgespeeld. Joshua Kimmich kan de bal meegeven richting Wiertz. Wiertz kijkt en speelt de bal weer af. Hier is Musiala, randje 16, glijdt weg. Er zijn wel meer plekken op het veld waar de problemen zijn. Nu de bal teruggespeeld naar Verbrugge. En die geeft hem maar een wilde trap naar voren in de hoop dat Memphis Depay het daar nog lastig kan maken. Nou, lastig maakt hij het hem. En een ingooi wordt het ook voor het Nederlands elftal. Het veld is niet al te best in Frankfurt. Je ziet eigenlijk overal op het veld wel stukjes waarbij je denkt dat is niet helemaal egaal. Dat is niet zoals het in de Engelse stadions vaak is. Dus is dat nog wel iets om in de gaten te houden in deze wedstrijd. Een leuke wedstrijd die voorlopig een 1-1 tussenstand kent halverwege de eerste helft. Door de doelpunten van Joey Veerman in de vierde minuut. En van Maximilian Mittelstedt zeven minuten later. De Duitse fans gaan even staan, laten zich even horen. Terwijl die ingooi nog altijd genomen moet worden. Is nu gedaan door Dumfries richting Malen. Maar Andrich zit daartussen. Komt de bal weg voordat Malen eraan kan komen. En nu de Duitsers via de rechterkant weer in de opbouw. Met altijd maar Joshua Kimmich. Ja, 29 jaar. Speelt zijn 84ste interland. Dat zegt wel iets natuurlijk. Hè. Altijd groot talent geweest. Al op jonge leeftijd. Een vaste basisspeler in de mannschaft. En dat is hij nog altijd. Al is de rol dus veranderd. Kimmich weer aan de bal. Speelt hem nu even terug naar Rüdiger. Rüdiger naar Ta. Dan weer die vertwijfeling bij de Duitsers. Als Ta en Rüdiger het spel moeten maken. Kroos komt zich ermee bemoeien. Dan staan er de nodige driehoekjes. Maar Nederland op het vinkentouw. In een poging om de bal te onderscheppen en dan snel om te schakelen. Dat was ook de gouden formule bij de 1-0 van Joey Veerman. Kimmich weer aangespeeld aan de rechterkant. Terug op Rüdiger. En zo zijn de Duitsers nu eventjes aan het zoeken. Met Jonathan Tah centraal achterin. Veel de bal rondspelend nu achterin de Duitsers. Die overigens ook wat spelers niet hebben opgeroepen. Goretzka bijvoorbeeld van Bayern is er eigenlijk vrijwel altijd bij. Maar Nagelsmann zegt, jij bent niet goed genoeg. Jij komt er even niet bij. Gnabry, ook van Bayern, ook niet opgeroepen. En Sané is geblesseerd. Is hier wel aanwezig om zijn ploeggenoten te ondersteunen. Het zegt natuurlijk ook veel over het slechte seizoen wat Bayern München doormaakt. Dat Goretzka en Gnabry bijvoorbeeld niet worden opgeroepen door Julian Nagelsmann. Voormalig trainer van Bayern München. Tot hij exact een jaar geleden daar werd ontslagen. En al vrij snel daarna het mocht overnemen van Hansi Flick als Bundestrainer van de Duitsers. Balbezit, ja, je wou nog wat zeggen? Nou ja, dat heeft er ook mee te maken dat hij geen spelers van Bayern op de bank wil hebben. Want hij denkt nu toch wel zo'n beetje zijn elftal gevonden te hebben. Ja. En dan heb je allerlei verdetten die eigenlijk ook willen spelen. Heb je op de bank zitten en dan schiet je vaak niet zo heel veel mee op. Daarom de keuze gevallen op bijvoorbeeld vier spelers vanavond van VfB Stuttgart. Ja, dat zijn jongens die blij zijn dat ze erbij zijn. Oeh, bijna een mooie onderschepping van Nederland. En de kans om er doorheen te komen. Maar datzelfde doen nu bijna de Duitsers. Want dat wordt voorkomen door Jeddy Schouten. Duitsland gaat verder. Want de Duitsers hebben de bal weer terug. Kimmich wordt opgewacht door Daley Blind. Blind kijkt toe wat Kimmich gaat doen. Die snijdt even naar binnen. Kan niet de voorzet geven met het linkerbeen. Ontstaat er wel een driehoekje waarbij Andrich is betrokken. Evenals Musiala. Vierde man is Wiertz. Wiertz draait goed weg. En wil dan meegeven aan Musiala. Ja, als dat lukt, dan is Musiala er doorheen. Dan is het net een metertje te scherp. Maar Wiertz deed dat toch weer voortreffelijk. Bij Vlaag is het echt smul, hè? Wat met name Duitsland laat zien. Arman. Ja, met name die technische middenvelden. Wiertz, Musiala, Gundogan, Kroos, wat die doen af en toe. Dat is echt genieten als je van voetbal houdt. Zo verfijnd, zo balvast, zo slim. Ze zien het ook zo goed en ze zijn ook in staat om uit te voeren wat ze zien. En dat is natuurlijk voor veel andere spelers niet zo eenvoudig. Nu Schouten, die daar ziet dat Dumfries eindelijk is vertrekt aan die rechterkant. De paas ook verstuurd, maar goed wordt dat opgelost door Mittelstedt. Die de bal wegkopt, maar er ontstaat ruimte nu voor Nederland. Voor Reinders. Reinders, ah, dat is jammer. De paas naar Dumfries mislukt. Hij mist de bal daar, hij raakt het niet goed. Reinders en Dumfries had daar natuurlijk niet op gerekend. Waardoor hij niet bij de bal kan en de Duitsers weer overnemen. Na 25 minuten 1-1 in Frankfurt bij Duitsland-Nederland. En balbezit blijft voor de Duitsers, die de bal nu rond spelen. Gaan van links naar rechts. Wiertz komt aan de bal. Wiertz tegenover Blind. Wil hij het gaan proberen tegen Blind? Nee, hij kiest toch voor verder doorcombineren. Dat doen de Duitsers altijd. Verder doorspelen. Het is niet het oude Duitse voetbal. Dat bestaat al jaren natuurlijk niet meer. Het is allemaal technisch geworden wat de Duitsers laten zien. De Duitsers in een toch van mini-crisisje. Nou, misschien was het wel een grote crisis. De bondscoach was dus ontslagen. Flick, heel veel nederlagen. Vijf van de laatste acht duels in Duitsland hebben de Duitsers verloren. Ja, dat zijn voor het land als Duitsland ongekende cijfers. En dat willen ze vandaag natuurlijk niet laten gebeuren tegen Nederland. Musiala wordt even van de bal gezet. Irreglementair. En dus komt er een vrije trap voor Duitsland. Ja, het was een overtreding van Denzel Dumfries. Die een stukje bal raakte. En vooral de enkel van Musiala. En dat gebeurde onder de ogen van de scheidsrechter. Kortom, dat was een ABC'tje voor de man uit Noorwegen, Espen Eskas. Die zo te zien geen last meer heeft van het apparaatje op zijn bovenarm. Dat zit goed en stevig vastgetaped. Want we hebben sindsdien verder kunnen spelen. Duitsland heeft de vrije trap kort genomen. Gaat de bal eventjes naar Rüdiger. Nou, dan is het automatisch een paasje naar Jonathan Tah. En dan begint het grote zoeken weer. Zijn het Andries en Kroos die zich regelmatig aanspeelbaar maken. Maar verloopt het uiteindelijk meestal via de rechterkant ook nu weer met Wiertz en Kimmich. Goeie actie van Havertz. Havertz één man kwijt, twee man kwijt. Kan nu openen op links. Gebruikt daarvoor Kroos als tussenstation. De paas rechtstreeks naar de linkerkant was misschien logischer geweest op Mittelstedt. Mittelstedt inmiddels aangespeeld terug op Kroos. En dan komt Duitsland weer aan de rechterkant uit bij Kimmich. Kimmich. Op Wiertz. Een harde lage voorzet. Gemist door iedereen. Maar de bal nog opgevangen aan de andere kant. Door Musiala. Musiala gaat toveren. Maar Dumfries trapt niet in die truc. Vervolgens nog een voorzet van Mittelstedt. Maar die eindigt in de handen van Bart Verbrugge. Ja. Dat zag er dreigender uit dan dat het uiteindelijk was. Nederland komt vrij eenvoudig door deze situatie. We zitten inmiddels in de 28e minuut in een buitengewoon interessante wedstrijd. Waarin Nederland op voorsprong kwam door Joey Veerman al na 4 minuten. Maar dus snel daarna de gelijkmaker van Mittelstedt. In de 11e minuut een heerlijke knal via de onderkant van de lat. En zo valt er genoeg te beleven in Frankfurt. Maar af en toe heb je wel het idee dat Nederland in een grote rondo terecht is gekomen. Als je die Duitsers ziet tikken. En dan kan je er eigenlijk alleen maar naar kijken en denken, hoe krijg ik die bal weer terug? Het overkwam de Fransen ook. Het is geen schande, want ze hebben die talenten, ze hebben die kwaliteiten. Maar het is wel vervelend als het je overkomt. Tegelijk moeten we zeggen dat de Duitsers ook niet heel veel grote kansen hebben gehad op die goal na. En dat was misschien niet eens een kans, het was een fantastisch schot van Mittelstedt. Dus ze voetballen heel makkelijk, spelen die bal heel makkelijk rond. Ze creëren op dit moment niet zo heel erg veel. Maar ja, Nederland doet dat eigenlijk ook niet. Eén grote kans, was direct een doelpunt en daarna nog een redelijke mogelijkheid voor Donjan Malen. Die hij uiteindelijk niet kon verzilveren. Daardoor die stand nu van 1-1 na 28 minuten. Balbezit voor Nederland voor Van Dijk. En dan Veerman die probeert het eens met een bal de diepte in. De loopactie wordt ingezet door Reinders. Ja, we hebben veel gepraat natuurlijk over spelers die de diepte zoeken. Dat moet Reinders nu eigenlijk ook doen. Nu Wijnaldum er niet is. En dat moet vooral Malen doen. Dat heeft hij een aantal keer geprobeerd. Dumfries zou dat ook kunnen doen vanaf die rechterkant. Die moet natuurlijk daar rechts die hele flank bestrijken. Maar het komt er nog niet helemaal uit. Niet bij hem, niet bij Malen, niet bij Reinders. En bij de Duitsers sturen Havertz weg. Maar er ligt staat op te letten. En komt de bal in de voeten van Schouten. Schouten rustig terug naar de licht. De licht ziet twee man van Duitsland komen. Dus besluit hij terug te spelen op Verbrugge. De doelman van Oranje nu met een paas op Ake die aan de linkerzijlijn staat. Neemt de bal goed aan, speelt hem niet geweldig af. Maar toch met een gelukje komt de bal bij Memphis Depay. En die wordt dan zodanig gehinderd dat Oranje een vrije trap mag nemen op de middenlijn. Blind wil hem nemen, maar wordt weggestuurd door Veerman. Veerman tikkie terug op Ake en dan gaat het weer verder naar de licht. Ook Nederland in dit soort fases aan het zoeken. En dat allemaal in een laag tempo. Ja, dan speel je niet 1, 2, 3 mensen vrij. Het is eigenlijk vooral in de reactie dat Nederland gevaarlijk is geworden. Als Duitsland de bal heeft, onder druk wordt gezet, hem dan verspeelt. En dan wil er nog wel eens een momentje ontstaan waarbij Nederland wat kan laten zien in offensief opzicht. Nu komt Nederland weer helemaal uit achterin bij Verbrugge. Die speelt hem naar de rechterkant. Via de licht is daar Dumfries. Die glijdt half weg. Maar dan heeft hij nog het geluk dat de bal via Mittelstedt over de zijlijn gaat. Zodoende een ingooi voor Oranje. Dat met name aan de bal nog niet kan imponeren en weinig afdwingt. Kijk naar dat veld. Weer Dumfries die wegglijdt. Komt er weer zo'n plag naar boven. Het is een heel zacht veld lijkt het wel. Veel spelers hebben er problemen mee. Half uur gespeeld. 1-1 in Frankfurt. Weet je wie je mist? Frenkie de Jong. Ja, maar die mis ik altijd. Als mis je altijd, maar zo'n wedstrijd. Als je naar het middenveld kijkt, je mist iemand die zo'n dribbel kan maken, die een paar mensen kan passeren. Maar ja, Frenkie mis je altijd. Je zegt dat goed. En Nederland mist hem nu al een tijdje, want hij is er al drie interland blokken op rij niet bij geweest. Telkens een andere blessure, telkens een kleine blessure, telkens op het verkeerde moment. Waardoor hij die interlands zich voorbij moest laten gaan. Nou ja, beter nu dan straks in de zomer. Maar je mist hem wel, met alle respect voor Veerman, voor Schouten, voor Reinders. Je mist Frenkie de Jong ontzettend, want die kan zich natuurlijk ook uitstekend meten met die balkunstenaars bij de Duitsers. Ake ziet het moment om te gaan lopen. En dat is een goed moment. En dan glijdt er ook nog een weg bij de Duitsers. Mittelstedt. En dus kan hij de bal versturen naar Dumfries. Ake kan zelf doorlopen. Dumfries, alle tijd nu voor een voorzet. Die komt, gaat naar Reinders. Is niet al te best. Wordt weggekopt door Andrich. Opgevangen door Schouten. Maar de kans lijkt verkeken. Goede actie van Ake. Goed gezien ook dat hij het juiste moment pakte om daar een half veld over te steken. En dan is het zonde dat de voorzet van Dumfries te wensen overlaat. Nu een duwtje in de rug van Memphis Depay. En dat duwtje wordt gegeven door Jonathan Tah. En dus krijgt Nederland een vrije trap halverwege de helft van de Duitsers. En weet je wat nou zo leuk is? Op het moment dat jij het over Frenkie de Jong hebt... Doet hij het, hè? Komt er een Frenkie de Jong-Jaanse... Zeg ik het goed? Een Frenkie de Jong-Jaanse actie. Prachtig. Van Nathan Aké. Die versnelt met de bal aan de voet. Hebben, twee man passeert en daarna ook nog een derde. En vervolgens een mooie opening naar de rechterkant waar de ruimte is. Ja, en dat is nou precies wat je nodig hebt in het elftal. Even een speler die wat extra's doet, een paar man uitspeelt. En zodoende veranderen dan de verhoudingen op het veld. En ja, ontstaan er ook mogelijkheden. Werd niet goed uitgespeeld. Die voorzitter had beter gemoeten. Maar toch, het is een begin. Nu de vrije trap. Bal ligt een metertje of 10 vanaf de as aan de linkerkant. Blind en Veerman bij de bal. Joey Veerman zal hem waarschijnlijk gaan trappen. Virgil van Dijk ook mee naar voren. Matthijs de Ligt daar. Jedi Schouten, Denzel Dumfries. De hele luchtmacht is vertegenwoordigd in het 16 meter gebied van Duitsland. Maar er moet nog even worden gewacht met het nemen van die vrije trap. Omdat er wat wordt geduwd en getrokken. En scheidsrechter Eskas vindt dat dat moet stoppen. Hij houdt de situatie goed in de gaten. Fluit nu wel. Daar komt de vrije trap. Niet Veerman, maar toch Blind. Met een uitdraaier en een open kopkans. En de bal die over uiteindelijk gaat via Malen. Ja, die had eigenlijk al binnen moeten worden gekopt. Door Matthijs de Ligt. Die helemaal vrij kwam bij de tweede paal. En dan weet ik niet of het de bedoeling was dat hij de bal weer terugkopte. Of dat hij op doel gericht was. Nee, het was echt bedoeld om een medespeler te bereiken. Terwijl eigenlijk de weg richting het doel al helemaal open lag om dat met het voorhoofd te doen. Nederland houdt er een hoekschop aan over, maar dit was een echte kans. Wat een schitterende trap van Blind ook trouwens. Geweldig gegeven. De Ligt kijkt niet eens naar het doel. Want hij misschien wel moet doen. Hij kijkt alleen naar de mensen die voor het doel staan. Hier komt de hoekschop van Joey Veerman. Die is ook goed. Van Dijk en Ake komen er net niet bij. Maar wat scheelt het, zeg. Malen vangt op. Rechts in het 16 meter gebied. Malen zet de bal opnieuw voor. Ake de lucht in. En Memphis met een bicycle kick die geblokt wordt door de Duitse defensie. Veerman, nieuwe voorzet, zowaar wat druk nu van Nederland op die Duitse achterhoede. Dat zag er even dreigend uit. Goede voorzet in eerste instantie uit die hoekschop. Er wordt geduwd, er wordt getrokken. Virgil van Dijk en Joshua Kimmich. En Kimmich die gaat aan Van Dijk hangen. En Van Dijk denkt, wat doe jij nou? Blijf eens van me af. Een soort vlieg die hij wegslaat. Dat zagen we eerder ook al. Met Wiertz, dan duwt hij hem gewoon weg. Ja. Hoe durf je aan me te zitten? Dat gevoel een beetje. Dat straalt hij uit. En dat wordt ook geaccepteerd van Van Dijk. Zo groot is hij. En dat voelen die tegenstanders ook. Dat is de statuur. Het is een grote man. Het is een sterke man. En het is de leider van dit Nederlands elftal. Ja, en dat niet alleen. Hij is ook de leider van Liverpool. Wordt gezien als een van de beste verdedigers ter wereld. Zo niet de beste. En er zijn zelfs mensen die hem de beste verdediger aller tijden noemen. Nou, dat is nogal wat. In ieder geval zijn er heel veel spelers, ook dus bij Duitsland, die veel respect hebben voor Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal die nu klaar staat om de bal in ontvangst te nemen. Maar die gaat naar Blind. Dat is misschien nog verstandiger wat Verbrugge daar doet. Blind met een paasje op de Ligt. De Ligt dan wel weer terug naar Verbrugge. De Duitsers schuiven wat op. En dan vervolgens een verre trap van Verbrugge in de hoop daarmee Malen te bereiken. Maar eigenlijk is dat nog niet één keer gelukt. En nu de Duitsers in de tegenaanval. Als Nederland een klein beetje in tweeën uiteenvalt. Aan de rechterkant gevonden Wiertz. Wiertz met een lage voorzet. Wordt verlengd door Musiala. Schot van afstand. Maar die gaat hoog over. Poging van Toni Kroos. Die terugkeerde in het Duitse elftal. Aan de basis stond. Eigenlijk de architect was van die razendsnelle goal in Parijs. Het was doorgesproken, het was geoefend. En het werd tot in perfectie uitgevoerd met de treffer van Wiertz. Op aangeven dus van Kroos. Maar dit keer gaat het schot van Toni Kroos zelf hoog over de lat van het doel van Oranje. 10 minuten nog in de eerste helft. Onder toeziend oog van heel veel iconen op de tribune. Bij Nederland bijvoorbeeld hadden nog levende deelnemers van die WK-finale in 1974. Bijna allemaal zijn ze erbij. Kijken ze toe voor deze bijzondere wedstrijd tussen Duitsland en Nederland. Waar dus ook Beckenbauer en Bremen voorafgaand werden herdacht. We zien ook de oude trainer van Duitsland, Yogi Löw. Die is ook aanwezig om te kijken. We zien iemand als Rudi Völler natuurlijk ook op de tribune. Het zijn zoveel herinneringen, zoveel geschiedenis aanwezig bij dit duel. En nu komt er een kans voor Havertz. Die wordt weggestuurd. Geen buitenspel. Havertz en Verbrugge. En uiteindelijk wel het vlagsignaal toch van de assistent scheidsrechter. Geweldige steekbal richting Kai Havertz. En er wordt lang gewacht met het vlagsignaal. Maar het is buitenspel. Ja. Er is een VAR en daarom wordt er lang gewacht. Dat moet ook. Maar het is wel degelijk buitenspel. Maar goed, toch fijn voor Verbrugge dat hij die bal pakt. Havertz schiet hem ook niet al te best binnen. Probeerde het in de korte hoek om Verbrugge daar te verrassen. Want het leek erop dat de verre hoek open lag. Maar in die korte hoek had Verbrugge een antwoord paraat op het schot van Kai Havertz. De man dus van Arsenal. 36 minuten op de klok. Het begin was spectaculair met 2 goals in 10 minuten van Veerman en Mittelstedt. Daarna is de wedstrijd wat ingezakt. 1-1, er gebeurt nog voldoende. Maar we zijn wel weer toe aan een nieuw doelpunt. Ja, nou ja, dan wel van Oranje graag, man. Zeker. Want die Duitsers die hebben er al eentje in liggen. Dat mag genoeg, wat mij betreft bij blijven. Absoluut. Daar komt Nederland met een paas van Dijk richting Depay. Die wordt ondersteboven gekegeld. Maar kennelijk is dat toch allemaal binnen de perken. Want de scheidsrechter laat doorspelen. Ja, naar wat voor wedstrijd kijken we nu eigenlijk? Tempo ligt eigenlijk bij voortduring heel laag. Wordt soms zelfs in wandeltempo gezocht naar oplossingen. Nou, dat is heel simpel. Dan vind je ze niet. Duitsland veel meer aan de bal dan Oranje. Dat echt speculeert op de snelle overname. Fout bij de Duitsers. Maar dit is een mooie paas van Rüdiger. Goed onderschept uiteindelijk met het hoofd door Van Dijk. Anders was Havertz er vandoor geweest. Ake terug op Verbrugge. Weer zo'n bal naar voren. En elke keer als Nederland denkt van nou hier kunnen we misschien wat van maken. Dan zit er weer een verdediger tussen. In dit geval Taa. Maar Nederland heeft de bal weer even te pakken. Aan de rechterkant Denzel Dumfries. Nog altijd niet aan het doordenderen. Zoals hij dat zo goed kan op de rechtervleugel. Speelt de bal terug. En zo komt Nederland via Van Dijk uit bij Ake. Ake naar Blind. Blind terug naar Van Dijk. En dan het beeld dat we al veel hebben gezien in deze wedstrijd. Het rondspelen van de bal door Oranje. Dat eigenlijk één keer goed werd doorbroken door Ake met die loopactie met de bal aan de voet. Toen er opeens overal ruimte ontstond. Maar nu heeft Nederland de bal weer ingeleverd. Musiala, weer komt er heel veel gras naar boven op het moment dat hij die actie wil inzetten. En je ziet het ook aan Musiala. De frustratie dat het niet wil lukken, want het veld speelt gewoon niet mee. En dat is vervelend voor voetballers die technisch zo onderlegd zijn als de Duitsers zijn. En dan gaat de frustratie natuurlijk ook opspelen. Nederland neemt over via Ake en Van Dijk. We gaan richting het eind, de eindfase van deze eerste helft in Frankfurt. Duitsland-Nederland, stand is 1-1. Balbezit voor Daley. Blind. Blind vindt Memphis Depay. Memphis en daar glijdt de veer weg. Jongen, het gaat maar door. Dumfries nu voor de tweede keer al. En het veld begint er steeds slechter uit te zien. Het is echt zonde voor de wedstrijd dat dit nu gebeurt in dit stadion. Waarbij je toch verwacht dat de Duitsers hun zaakjes wel voor elkaar hebben. Maar dit veld in het stadion van Eintracht Frankfurt, daar is van alles mee aan de hand. Duitsland neemt over. Gaat via Havertz aan de rechterkant beginnen aan een nieuwe aanvalsopzet. Havertz speelt de bal terug. Havertz naar Kimmich, Kimmich naar Kroos. En zo zijn de Duitsers weer terugbeland op de eigen middenlijn. Nog wel op de veldhelft van het Nederlands elftal krijgt Mittelstedt de bal. En mag hij dan een oplossing gaan bedenken? Hij speelt hem af op Wiert. Wiert krijgt de bal niet lekker onder controle. Mittelstedt wil dan overnemen via Dumfries de bal over de zijlijn. Ingooi snel genomen. De Duitsers die komen er weer aan. Musiala nu vrijgespeeld. Metertje of 20 van het doel. Zoekt ruimte om uit te halen. Maar krijgt die ruimte niet van Ake. Besluit daarom terug te spelen op Kimmich. Die daar vlakbij staat. Nog altijd Nederland in de verdrukking. De Duitsers aan de bal. Op zoek naar nieuwe ruimte. Tussen linies of eigenlijk ook in verticale zin. Maar elke keer komt de paas er niet doorheen. Dit is een aardige actie. Bal door de benen van de Ligt. Die maakt zich breed en legt Havertz dan neer. Vrije trap voor Duitsland. Ja, dat was een prachtige panna van Kai Havertz. Hop, daar gaat hij door de benen van de Ligt. Zien we nu in de herhaling. En dan zegt de Ligt tot hier en niet verder. Want je mag me dan wel op deze manier vernederen. Maar ik laat je er niet langs gaan. En dus wel een vrije trap voor de Duitsers. 5 minuten voor het eind van de eerste helft. Bij een 1-1 stand in Frankfurt. In deze vriendschappelijke wedstrijd tussen Duitsland en Nederland. Er staan er een paar achter de bal. Bij de Duitsers onder meer Kroos en ook Mittelstedt. Die blijft er vanaf en het wordt een tikkie breed. Dat had ik niet verwacht. Van Kroos naar Kimmich. Die wil dan wel een voorzet geven, maar wacht er te lang mee. Dus kan Blind onderscheppen. Dan wil Nederland er snel uit. Dat lukt niet. Er wordt er een overtreding gemaakt. En krijgt Nederland alsnog een vrije trap. De overtreding wordt gemaakt in zijn 108e interland door Toni Kroos. En dus kan Nederland rustig ademhalen. Hij veegt daar de voet van Memphis Depay weg. Terecht bestraft door Espen Eskes. De Noorse scheidsrechter die voor het eerst de leiding heeft over een interland van het Nederlands elftal. De vrije trap is voor Virgil van Dijk. Terwijl Rudy Vuller met dat mens op de foto gaat op de tribunes. En hij zal zien, samen met de andere fans, dat balbezit nu is voor Daley Blind. Ja, hij heeft ook een verleden met het Nederlands elftal, hè? Rudy Vuller. Nogal. Denken we terug aan met name 1990 en Frank Rijkaard. Laten we het daar verder maar niet meer over hebben. Rijkaard niet op de tribune hier. Vuller dus wel in allerlei hoedanigheden betrokken geweest bij het Duitse elftal. En natuurlijk vooral bij Bayer Leverkusen, Duitsland. Balletje terug op doelman Ter Stegen, die weinig te doen heeft gehad. Maar dus wel één keer is gepasseerd. Alweer geruime tijd geleden. Nu een goede trap via de borst van Havertz. Bal bij Musiala. Musiala steekt hem terug op Havertz. Havertz 16 meter gebied in. Glijdt dan weg. Ja, een klein beetje onder impuls van AK. Maar ook daar heeft het veld weer een belangrijke rol. Want Havertz slaagt er gewoon niet in om de balans te bewaren. Dat veld wordt inderdaad slechter en slechter. En dat krijgt meer en meer effect op de wedstrijd. Dat is ontzettend jammer. Duitsland nu rustig aan de bal. Weer bijna op de eigen helft. Rüdiger, dit zou toch nog wat kunnen opleveren. Weet Kimmich vrij te spelen. Kimmich, maar dat paasje wordt doorzien door Nathan Ake. Maar dan is het inspelen op Schouten niet goed. Dan ligt het aan de linkerkant helemaal open. Kunnen de Duitsers daar misschien op slag van rust nog van profiteren. Het is Wiertz die eerst aangespeeld wilde actie gaan maken. Wiertz toch naar Mittelstedt aan de linkerkant. Probeert er langs te komen bij Dumfries. Maar Dumfries maakt zich breed en geeft die tegenstander geen kans. Maar dan levert Reinders weer in en is hij weer Duitsland. Wordt dit foutje hersteld, maar blijft Duitsland komen. Nu een voorzet. Havertz in de lucht geklopt. En een schot van afstand gaat uiteindelijk naast. Nou, het is een lange aanvalsopzet. Maar ik zat te kijken naar Koeman. Tot twee keer toe echt heel boos over hoe het Nederlands elftal daar uitverdedigt. Hoe het daar speelt. Echt met wegwerpgebaren. Acterend langs de kant. Hij is echt ontevreden, de bondscoach. Vindt dat het niet goed gaat met het Nederlands elftal. En daar valt wat voor te zeggen. Want ja, het is opnieuw niet die schwung. Om maar goed Duits woord te gebruiken. Die je graag wil zien. Het swingt ook nu bepaald weer niet bij Oranje. En hij is niet helemaal content met hoe het gaat. Nu misschien na deze aanval dan met Malen. Ook niet heel veel van gezien op dat ene moment. Nou, Donjel Malen, dit is wel goed gedaan. Speelt Schouten vrij, Schouten terug naar Malen. Malen wil in één keer door naar Dumfries. Maar vindt daar een Duits been op zijn weg. Dat is van Mittelstedt. Ingooi is wel voor Nederland. We zitten in de 44ste minuut. In deze fraaie arena in Frankfurt met het Nederlands elftal in balbezit. Memphis Depay gaat naar Blind aan de linkerkant. Blind terug naar Ake. Er mag overigens in deze wedstrijd 6 keer worden gewisseld. Meer nog dan normaal dus. Normaal staat het aantal op 5. Nu mag dat 6 keer. In totaal 3 wisselmomenten mogen daarvoor worden gebruikt. En natuurlijk ook de rust waarin je ook nog mag wisselen. Van Dijk wordt even opgejaagd door Havertz. Arsenal tegen Liverpool daar in dat duel. Die vechten het ook uit om de titel in de Premier League. Nu wint Van Dijk namens Liverpool. Bal gaat naar Dumfries. En we gaan langzaam maar zeker richting de laatste minuut van deze eerste helft. Ja, en dan zal er misschien nog wat tijd worden bijgeteld. Meer dan 2 minuten zal het niet zijn. Het spel heeft eigenlijk nauwelijks stilgelegen. Alleen de scheidsrechter moest dus eventjes naar de kant om zijn apparatuur vast te laten zetten op de bovenarm. Weer dat rustige, ja, een beetje saaie rondspelen van de bal door Oranje. Dat het in dit soort situaties eigenlijk niet goed weet. En dan impulsen mist op het middenveld. Iemand die de boel kan openbreken door middel van een actie. Door middel van iets onvoorspelbaars. Crosspaas van Matthijs de Ligt in de voeten van Kimmich. En die speelt voor Duitsland. 1-2'tje met Andrich. Dan de paas terug op Rüdiger. Kroos speelt in op Gundogan. En Gundogan laat het vervolgens over aan Kroos. Kroos weer een 1-2'tje, maar weer teruggedrongen. Nederland nu op zoek naar een onderschepping. Een poging om de tegenstander in verwarring te brengen. De bal te pakken te krijgen en dan heel snel door te schakelen. De Duitsers zijn niet van gisteren en laten dit niet nogmaals gebeuren. Want dat ging dus mis bij die ingooi in de vierde minuut. Terwijl we zien dat er 1 minuut bij gaat komen. Nog altijd Duitsland met Kimmich aan de rechterkant. Levert in bij Musiala. Wie weet nog een oprisping van de manschaft. Zo kort voor rust. Met Ta die kan indribbelen richting helft van Nederland. Ta levert in. En via Wiertz gaat Duitsland dan verder. Nog een laatste applaus van de Duitse fans in een eerste helft die

Ja, als Trent, hè? Ja, bij Duitsland wel, hè? Helemaal, maar wel lekker dat hij dan voor ons viel in eerste instantie. We gaan voortaan niet meer zitten met 5 minuten natuurlijk. Ja. Hè? Waren die Duitsers nou een beetje verrast door de start van Oranje? Of wat zag jij gebeuren? Nou, dat vond ik eigenlijk niet. Ik vond dat Duitsland redelijk na de aftrap controle hield. Niet heel erg de drang had om naar voren te gaan, maar wel balbezit speelde. Mm-hmm. En eigenlijk door een foute ingooi, terwijl Duitsland op dat moment juist goed had afgejaagd, zette heel hoog druk. Ja. Bij het Nederlands elftal, waardoor Verbrugge de bal lang moest trappen. Dat mondde uiteindelijk uit in die ingooi. En die ingooi werd gewoon slecht genomen. En daarna krijg je een fantastische goal. De paai doet dat gewoon goed, heel sterk. Ja. Aan de bal krijg je toch moeilijk van de bal af, zeker als hij in de 16 is. En Veerman werkt hem geweldig af. Waarbij aangetekend dat ik vond dat Ter Stegen ook niet helemaal vrij uitging. Nee, want hij zat wel in de hoek, toch? Of niet? Ja, vond ik eigenlijk wel meevallen. Dan moet ik wel zeggen dat ik hem vanuit de herhaling ook nog een keertje gezien heb natuurlijk. Ja. En zeker van achter de goal, dan zie je dat het niet briljant gekiept was. Mm-hmm. Maar ja, je ziet ook alweer dat Veerman dan de kwaliteit heeft om zo'n bal met half hoog binnenkant voet te plaatsen. En er zijn heel weinig spelers die dat vernuft hebben. Ja. Maakte Mittelstadt, die eerst een foutje maakte, eigenlijk al heel snel weer de 1-1. Schitterende goal was dat. Valt Oranje dan iets te verwijten in de verdediging? Of kan zo'n schot vanaf de 16 gewoon ook een keer erin vallen? Ik vond daar viel niet veel te verwijten. En vooral ook omdat het was een slimme rijtje van Kroos, die de cornerbal snel nam, waarbij je zag dat het in ieder geval een ingestudeerd moment was bij Duitsland. Omdat ze de derde man speelden op de rand van de 16. Die had ook al kunnen schieten, maar die verlengde hem dan nog een keer. Ja, en als je zo'n bal binnen krult, ook trouwens weer met je binnenkant van de voet geplaatst. Dus dat is wel echt een aanrader om dat vaker te doen, blijkbaar. Mittelstadt schoot hem fantastisch binnen. Ja. Dus ja, twee hele leuke goals, hele goede goals. Maar wel een iets dominanter Duitsland. En ik vind ook dat die wel wat betere kansen hebben gekregen. Ja. En heeft het ook te maken met de strategie van Nederland, met die 5 verdedigers? Dat ze ook denken, laat Duitsland maar een beetje komen? Of is het ook onmacht? Nee, ik denk wel dat het de manier van spelen van onder Koeman is met deze tactiek. Mm-hmm. Maar vooral ook om Malen in stelling te brengen. Nou, dat hebben we eigenlijk te weinig gezien. En wat ik al aangaf, je ziet ook wel weer Duitsland die wel kan creëren, ook tegen een heel compact Nederlands elftal. Want het is dat Verbrugge 2 fantastische ballen pakt, want dat had ook wel slechter kunnen staan natuurlijk. Het staat 1-1. Er komt nog een tweede helft aan, maar dit is een beetje de laatste test, hebben we al gezegd, richting het EK. Wat moet Koeman doen? Moet hij straks wisselen om die wedstrijd te winnen? Of zeg je, nou, je hebt ook nog een Timber op de bank zitten die je misschien een keer in actie wil zien. Moet hij nog wat dingen uit gaan proberen? Nou, ik denk dat hij Timber zeker gaat brengen straks. En dan zal hij waarschijnlijk voor Reinders brengen. Jongens die al een hele wedstrijd hebben gespeeld. Zij zal die rekening mee houden, ook in afspraken naar clubs toe. Kijk, Nederland-Duitsland is nooit vriendschappelijk. Er zit altijd wel een soort van spanning op. Dat zie je ook na het juichen bij de goals. Ja, daar wordt niet echt heel makkelijk mee omgegaan. Mm-hmm. Er wordt echt flink tekeer gegaan met juichen. Maar aan de andere kant, Koeman heeft de mogelijkheid om veel te wisselen. En daar zal hij ongetwijfeld gebruik van gaan maken. Maakt het stand nog uit voor het inbrengen van Xavi eventueel? Xavi Simons, veel bekritiseerd natuurlijk, omdat hij misschien niet het verschil maakt in Oranje nog. Nou, ik denk dat vandaag de wissels niet per se afhankelijk zijn van stand. Dit zullen minutenwissels zijn. Hè. Vaak wordt er dan de 60ste minuut gewisseld. En misschien nog in een kwartier voor tijd nog een keertje qua wisselmomenten. Uiteraard, stel dat het Nederlands elftal achter zou komen, dan zou Weghorst nog een optie zijn als breekijzer. Ook omdat je dat gewoon nog een keer wil uitproberen, ondanks dat hij zich al bewezen heeft. Het blijven oefenwedstrijden, het blijven testwedstrijden, om te kijken van, nou, hoe staat dit nou? Dus daar zullen ze van tevoren over nagedacht hebben. Ja, die luxe die hebben de ploegen in de play-offs voor het EK nog niet, want daar wordt nog gespeeld om het echte. Chris Wobbe, we hoorden eerder vanavond al van jou dat Georgië en niet Griekenland naar dat EK in Duitsland mag. Heb jij bij die andere wedstrijden al doelpunten gezien? Ja, zeker. Bij Oekraïne-IJsland in Wroclaw bijvoorbeeld. Trouwens een echte thuisbasis, omgetoverd door de Oekraïense supporters, hoor. Albert Gudmundsson voor IJsland scoorde vanaf een meter of 24. Schitterende aanname buitenkant rechts. Kapje naar binnen toe. Bal meenemen met buitenkant links tussen 4 spelers van Oekraïne in. En hij draaide de bal met links heel mooi met een boog in de verre hoek. Dat is dus 1-0 voor IJsland. Daar leek Oekraïne op gelijke hoogte te komen via Jaremchuk. Maar degene die de bal aangaf stond buitenspel. Besloot uiteindelijk de VAR, Jérôme Brissard uit Frankrijk. Wales dacht ook op 1-0 te komen. Ben Davies in de blessuretijd van de eerste helft. Maar hij stond letterlijk met zijn grote teen buitenspel. Als Ben Davies geen maat 44 had, maar maat 43. Dan was de goal gewoon doorgegaan. En was Wales met een voorsprong de rust ingegaan. Maar het staat nog steeds 0-0 daar. Erg spannend. IJsland dus aan de leiding bij rust tegen Oekraïne. Gescoord is er wel vriendschappelijk. Engeland, België. 1-2 voor de Belgen. Twee keer Yuri Tielemans. En de tweede was van grote schoonheid. De voorzet van Lukaku. Big Rom met buitenkant links. Heel mooi hard indraaiend. En die bal die ging richting de tweede paal. En daar dook door de lucht Yuri Tielemans. En die kopte de bal tegen de touwen. De Belgen in het uittenu gebaseerd op het tenu van Kuifje. Witte sokken, bruine broek, licht blauw shirt. Het ziet er gaaf uit en ze spelen geweldig op Wembley tegen de Engelsen. Oostenrijk thuis tegen Turkije vriendschappelijk. Bij rust 2-1 voor. Frankrijk, Chili in Marseille. Oefenwedstrijd 2-1 voor de Fransen vlak voor rust. En in Bernabeu, Spanje tegen Brazilië om 9:30 begonnen. Rodri zette de Spanjaarden vanaf de strafschopstip in, op voorsprong moet ik natuurlijk zeggen. De wedstrijd net een kwartiertje oud. We gaan terug naar Frankfurt. De spelers komen het veld op voor de tweede helft tussen Duitsland en Nederland. Arman Afsarogla, Groglu en Jeroen Guttig. Spelers zijn terug op het veld. Lopen even rond, kiezen hun positie. Wij hebben gekeken of er is gewisseld. Maar we zien 22 dezelfde gezichten. En dat betekent dus dat zowel Ronald Koeman als Julian Nagelsmann het nog even wil aankijken in de eerste kwartier waarschijnlijk van dit tweede bedrijf. Hoewel er misschien wel aanleiding was geweest bij Oranje om het een en ander te veranderen. Met name bijvoorbeeld Tijani Reinders zo goed tegen Schotland. Totaal onzichtbaar in de eerste helft. Kwam nauwelijks aan de bal. Alleen Donny Malen had minder balcontacten dan Reinders. En dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Met het is weer op gang gebracht door Oranje. Nu een diepe bal van AK in de richting van Dumfries. Maar die krijgt hem niet onder controle. De Duitsers dus met Wiert. Bal rolde over de zijlijn. Duitsland mag gooien. Kijk naar het balbezitpercentage. 35% voor Nederland. Dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar Nederland wil vaak dominant spelen. Wil vaak de bal hebben. Maar dat is niet te doen tegen dit Duits elftal. Dat wil dat ook. En dat heeft ook betere spelers op dit moment dan Nederland. Zo eerlijk een hart moet je misschien wel zijn. Nederland kan daar misschien het een en ander tegenover gaan stellen in de tweede helft. Met Veerman die bal naar voren schiet. Wel in de voeten van Rüdiger is het. Die kopt hem weg. En dan probeert Duitsland aan de bal te blijven. En met wat horten en stoten lukt dat ook. Musiala is op snelheid. En kan gaan dribbelen met de bal. Musiala, dan wordt hij opgevangen door Blind. Maar blijft hij heel sterk aan de bal. Jamal Musiala en speelt hem ook weer terug. Knap gedaan door niet meer het nieuwste wonderkind. Want die is voorbijgeschreven door Wiertz als nieuw wonderkind. Maar hij is nog steeds erg goed. Ja, elk jaar dan komt er weer een nieuwe aan bij Duitsland. Zij zijn natuurlijk een heel groot land. Een heel groot voetballand. Dus breekt er altijd wel weer talent door. Zelfs in mindere fases heb je altijd wel weer nieuwe Duitse sterren die doorbreken uit de jeugd. Rüdiger is een van de ouderen bij Duitsland. Die is 31. En die speelt de bal naar Andri. Ja, dat willen ze natuurlijk graag. Hè? Een wonder elftal zelfs deze zomer. Als het EK in eigen land is. Het laatste grote toernooi in Duitsland was in 2006. Toen de Duitsers op weg leken te zijn naar de finale. Het zomersprookje, zo werd het genoemd. Sommermärchen. Maar toen waren daar die Italianen in Dortmund. En in de verlenging ging Duitsland uiteindelijk ten onder. Wel de wereldtitel. Daarna nog in 2014 in Brazilië. Maar dat is het laatste succes van de Duitsers die magere jaren achter de rug hebben. Smadelijke uitschakelingen tijdens het WK in Rusland 2018. Ook het laatste WK was bepaald geen succes. Met een exit na de eerste ronde door bijvoorbeeld een nederlaag tegen Japan. Ja, het moet beter en zeker deze zomer. En de eerste contouren zijn dus zichtbaar. Maar een zwaluw maakt ook in Duitsland nog altijd geen zomer. Na die 2-0 overwinning in Lyon op Frankrijk. Nu een 1-1 tussenstand. Wel de betere kansen en het betere spel van Duitsland in deze wedstrijd. Maar de nood Nederland kraak je niet heel eenvoudig. Het is weer een rustig begin van deze tweede helft. Voetbal uit stilstand. Veel spelers die naar elkaar kijken. Weinig beweging voorlopig in de eerste minuten. Van de tweede helft met De Ligt. Dat is wel een goede bal nu naar Dumfries. Die kan de middenlijn oversteken. Dumfries moet dan toch even terugdraaien omdat hij wordt opgejaagd door Wiertz. Terug naar Schouten. Schouten dan weer helemaal terug naar Van Dijk. Nederland heeft de bal. 3 minuten onderweg in de tweede helft. Die dus nog wat op gang moet komen. De eerste helft begon na 4 minuten met een doelpunt. En we zitten nu in die 4e minuut van die tweede helft. Blind aan de linkerkant in zijn 106e interland dus. Deli Blind heeft het niet altijd even makkelijk. Maar hij staat er nog wel. Hij kan natuurlijk worden afgelost op die linksbackpositie door Ake. Maar die staat nu naast hem centraal achterin. Ake die de bal terugspeelt naar Verbrugge. Verbrugge dan weer naar Joey Veerman die de bal maar is komen halen. De Duitsers vinden het goed zo. Dit is wel een heerlijke bal van Veerman. Zo dwars tussen de linies door naar Malen. Die wordt zodoende vrijgespeeld. En het driehoekje met Schouten en Dumfries werkt dan. Malen krijgt de bal terug. Wat verder op de helft van Duitsland. Maar dan moet hij toch weer terug omdat Wiertz opnieuw druk komt zetten. En is de bal weer helemaal beland op de eigen veldhelft van Nederland. In de voeten van Van Dijk. Nederland draait door. Weer via de rechterkant waar Dumfries wel een duidelijk stuk dieper staat dan in de eerste helft. Voorzet Dumfries. Ja, die bal eindigt bijna in de voeten van Memphis Depay. En het is dat Rüdiger zich in de baan van die voorzet werpt. Waardoor er geen kans voor Nederland ontstaat. Maar dat is toch een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de wedstrijd voor de rust. Ook Blind zag ik net al een stuk dieper staan dan in de eerste helft. Kortom, wat dat betreft wil Nederland misschien toch een groter aandeel in deze wedstrijd gaan nemen. De hoekschop gaat komen van de rechterkant. Joey Veerman gaat zich daar uiteraard weer mee belasten. Wat heeft hij toch een heerlijke traptechniek. Laat hij die opnieuw zien. Ja, want dit is een fijne corner die met de grootste moeite kan worden weggekopt door de Duitsers. Schot van afstand van Malen. Hard, heel hard. Maar recht op Ter Stegen af. Goed in vorm natuurlijk, Donjel Malen bij zijn club Dortmund, waar hij de grote man is. Maakt veel goals dit seizoen in de Bundesliga. Gaat ook de kwartfinale spelen van de Champions League. En wie komt hij daar tegen? Memphis Depay. Daar staat hij nu naast, want dat is Borussia Dortmund Atletico Madrid. En dat is dan toch wel weer grappig. Vandaag samen in de spits bij het Nederlands elftal. En over een goede week gaan ze dus tegenover elkaar opnemen in de kwartfinale van de Champions League. Eerst in Madrid, een week later in Dortmund. Nu deze wedstrijd tegen Duitsland gezamenlijk. Memphis en Malen 1-1 na 50 minuten. Bal in bezit van Oranje dat wat meer balbezit heeft in de openingsfase van de tweede helft. Ake gaat weer terug. Morgen naar Manchester, naar Pep Guardiola, naar Manchester City. Blind heeft de bal nu aan de linkerkant. Komt er niet langs, maar speelt wel Reinders vrij. Goed gedaan door Blind. Reinders niet al te best dus in de eerste helft. Nu opent hij wel goed naar de rechterkant, naar Dumfries. Dumfries, dit ziet er aardig uit. Een aanval waar wel wat in zit voor Nederland. Maar Dumfries durft de paas niet te sturen naar Memphis. En dan gaat het via Schouten weer terug naar Reinders. Wordt Memphis de paas nu wel gevonden. Dumfries loopt door. Nou, nu hard voor het doel. Dat gebeurt ook. Maar de voorzet wordt geblokt. En sterk ook door Jonathan Tah, waardoor deze aanval niets oplevert van Oranje. Maar Van Dijk komt de Duitse helft oplopen. En pikt die bal snel op, zodat Nederland al snel weer richting dat doel af kan van Marc-André Ter Stegen. Nu niet gehaast, maar in alle rust. En dan is het de vraag of Nederland wel weer in de buurt kan komen van het 16 meter gebied. Niet op deze manier als de lichte bal terugspeelt naar Van Dijk. Ja, het is een totaal andere rol voor Denzel Dumfries. Want die speelt nu eigenlijk als rechtsbuiten. Ook weer heel rustig terug naar zijn positie. Die rechtsbackpositie eigenlijk voor Matthijs de Ligt. En dan centraal achterin Van Dijk in assistentie met Ake en Blind. Toch ook met een beetje het accent op de aanval. Is nu helemaal weg uit de linkerzone. En dat is niet zo handig. Want hier is Musiala. Komt aan de bal. Musiala verslikt zich dan in zijn actie. En in het veld glijdt half weg. En dan rolt die bal in de voeten van Verbrugge. Het is leuk als je wil aanvallen met z'n allen. Maar je moet toch ook nog een beetje aan de verdediging denken. En dat was Deli Blind hier in zijn 106e interland even vergeten. Maar het loopt goed af. Het loopt af met een sisser voor Oranje. En dan nu Memphis. Die wordt gevonden door Van Dijk. Memphis draait heerlijk weg bij Andrieg. En dan is er een overtalsituatie. Memphis loopt door. Reinders is mee. Malen is mee. Nog altijd Memphis. Depay in het 16 meter gebied opgevangen. En een vrije trap. Nee. Geen penalty. De overtreding wordt er buiten gemaakt. Geel is voor Andrieg. De man die Memphis moest laten gaan. Prachtig weggedraaid door Memphis Depay nog op de eigen helft. En dan gooit hij er een machtige sprint uit. Die eindigt op de rand van het 16 meter gebied van de Duitsers. En dan is het een overtreding. Nou, ja, wordt hij gemaakt door anderen. Ik denk dat hij er net buiten ligt. VAR kijkt er nog naar. En zal nog kijken of de scheidsrechter het bij het juiste eind had. Ik denk het wel. De gele kaart bestaat in elk geval voor Robert Andrieg. In zijn derde interland. De man van Bayer Leverkusen. En dan komt er nu een vrije trap. En wordt dit een fijn moment voor het Nederlands elftal. Wat is hieruit mogelijk? Blind staat bij de bal. Memphis Depay staat bij de bal. En wie staat daar verder nog bij? Joey Veerman is er ook bij. En de vraag is, wie mag het doen als de Duitse muur door de Noorse scheidsrechter op afstand wordt gezet. De Duitse muur die wordt geboetseerd door Marc-André Ter Stegen. Julian Nagelsmann, de bondscoach, is er maar bij gaan zitten. 36 jaar, al veel meegemaakt in zijn nog prille trainersloopbaan. Nu dus de bondscoach van de Duitsers die toekijkt hoe Oranje in de 54ste minuut mag aanleggen voor deze vrije trap. Er is hoog overleg. Het is Dumfries, Memphis en Blind. Die drie staan nu bij de bal. Dumfries loopt weg, dus het wordt Memphis met rechts of Blind met links. Een kans voor Nederland zelf om op voorsprong te komen in Frankfurt in de 54ste minuut. Gebeurt dat ook? Of gaat het helemaal niets opleveren? Het duurt lang voor die vrije trap genomen mag worden. Maar de zegen van de scheidsrechter is inmiddels gegeven. Blind legt aan en Blind schiet over. Het scheelt een meter. Ja, wel logisch dat die vrije trap wordt genomen door de linksbenige Daley Blind. De bal moest naar de hoek waar de keeper in stond, dus moest hard worden getrapt. Ja, dan heb je altijd het risico dat hij overvliegt. En dat gebeurde dus ook prompt. 8 minuten gespeeld in de tweede helft. De Duitsers hebben de bal weer. De Duitsers nu toch een beetje gewaarschuwd door het feit dat Nederland zich wat meer in de wedstrijd heeft gemeld. Nu ook wat meer onder die druk van Duitsland vandaan weet te spelen. En mogelijkheden weet af te dwingen. Dat hebben we in het eerste bedrijf eigenlijk nauwelijks gezien. Nu moet Nederland de bal te pakken krijgen. Dat lukt bijna, maar Reinders houdt vast. Kroos werd daar even tegengehouden. Vrije trap voor Duitsland inmiddels genomen. Kroos weer aan de bal. Speelt hem naar de linkerkant. Op Wiertz. Wiertz, geen tegenstander in de buurt. Kan een paar meter doorlopen. Wil dan pasen. Doet dat, maar schiet de bal tegen het lichaam van Jedi Schouten. Die eigenlijk niet zo heel erg opvalt. Maar wel voortdurend nuttig werk verricht. Zit er vaak tussen. Staat vaak goed opgesteld. Waardoor Duitsland altijd toch een andere richting op moet dan de richting die het elftal in gedachten heeft. Kortom, ook Jedi Schouten laat zich wel zien in deze wedstrijd met zijn maatje Joey Veerman naast zich. En Veerman heeft dan ook wel weer zijn waarde, hè, met bij tijd en wijle, ja, de wijze hoe hij een bal kan raken. Dat is een meerwaarde voor elk elftal. Dus ook voor dit Nederlands elftal. En zo heeft Nederland wat dat betreft, met name Ronald Koeman, toch het een en ander achter de hand. Als straks Frenkie de Jong weer terug is. Als hij überhaupt terugkomt, want je weet het maar nooit. Weer geblesseerd. Duitsland met Gundogan. Misverstand met Musiala. Paas eindigt bij Verbrugge. Nee, ook de Duitsers hebben het even niet. In deze eerste 10 minuten van de tweede helft. En het gevoel zegt, daar liggen mogelijkheden voor Nederland. Met balbezit nu voor de doelman van Nederland. Dat is Bart Verbrugge, die al een aantal keer belangrijk is geweest in deze wedstrijd. 10 minuten is de tweede helft oud. De tussenstand is onveranderd. De eerste twee goals, de enige twee goals, vielen in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. 1-1 dus, dankzij doelpunten van Veerman en Mittelstedt. Beiden maakten hun eerste interlandgoal in deze wedstrijd in Frankfurt. Malen raakt de bal kwijt. Duitsland neemt over via Ilkay Gundogan in zijn 75ste interland. Dan zijn we de meest ervaren bij de Duitsers na Kroos met zijn 33 jaar. Nu is het Ta die overneemt centraal achterin. Duitsers hebben het, wat je terecht zegt, ook nog niet helemaal na rust. Nu Havertz op de rand van buitenspel. Denkt ik neem de bal aan met mijn hand. Misschien mag ik dan doorlopen, maar besef dan op het juiste moment dat dat geen zin heeft. Trekt zijn hand terug en ziet dat de bal doorrolt in de handen van Bart Verbrugge. Die de bal weer snel mee wenst te geven en dat ook doet aan Matthijs de Ligt. Ja, Matthijs de Ligt kijkt even om zich heen. Ziet Reinders komen, speelt Reinders aan. Die staat in de dekking van twee tegenstanders. Toch weet Nederland de bal te laten rollen en bijna Dempai bereikt. Ja, met moeite verdedigd door Taar. Nu ligt er ruimte voor Nederland. Malen ontsnapt aan de rechterkant. Donjel Malen. Malen met de lage voorzet op Depay. En daar is hij de kans. Oh, slecht ingeschoten. Die Gianni Reinders staat daar helemaal vrij op een metertje of 10 van het doel. Beetje aan de linkerkant. Een buitengewoon geniepig overstapje was dat van Depay. Geeft de bal nog wat richting mee met de hak. En dan moet die afronding beter zijn van Reinders, die toch al niet lekker in de wedstrijd zit. Maar als zo'n kans zich dan voordoet, ja, dan moet het minimaal tussen de palen zijn. Maar in plaats daarvan eindigt de bal in de tribune. Beste kans voor Nederland. Uitgespeeld in de 12e minuut na rust. Tijani Reinders, het blijft 1-1 in Frankfurt. Nou, het zegt veel van de interland die hij speelt. Vanaf het begin van zijn loopbaan in het Nederlands elftal was hij formidabel. Hij speelt misschien wel zijn zwakste interland vanavond in Frankfurt. Zijn 8e is het. En het gaat deze keer niet vanzelf voor Tijani Reinders. Die ziet dat de Duitsers de bal hebben. De Duitsers die 2 keer gaan wisselen. Klaarstaan Pascal Groß en Chris Führig, eerst nog deze avond. De bal gaat de diepte in richting Havertz. Die zet buitenspel. Vlag omhoog. En dan wellicht ook direct tijd voor die wissels. Of wil Nagelsmann daar nog heel even mee wachten? Nee, hij voert ze inderdaad direct door. We zien Pascal Groß, 32-jarige middenvelder van Brighton. Een van die spelers met niet zoveel ervaring bij de Duitsers. Gaat aan zijn vijfde Interland beginnen. Groß komt voor Andri. En die andere die in het veld gaan komen is dus Chris Führig. Die ook zijn opwachting gaat maken. Hij, een van die spelers, we hadden het er al over van Stuttgart. Die is opgeroepen, 26-jarige middenvelder. En hij gaat beginnen aan zijn derde Interland voor Duitsland. En hij komt voor de aanvoerder, voor Ilkay Gundogan. Ja, die zal waarschijnlijk dan in de rug gaan spelen van spits Kai Havertz. Gundogan, die al veel minuten maakte tegen Frankrijk. Een druk programma heeft met Manchester City. Eens even kijken. Nee, Führig gaat aan de linkerkant spelen. En dat betekent dat Wiertz nu in de as van het veld komt te staan. Ook bij Oranje kijken ze even rond. Wat wordt de nieuwe veldbezetting? Wie worden de nieuwe tegenstanders van deze en geen op het veld? Nou, dat is nu duidelijk. Dus moet daar de focus op terecht gaan komen. Van Dijk wil meegeven aan AK. Maar een zeldzaam foutje van de aanvoerder van Oranje die de bal over de zijlijn schiet. Ingooi al genomen door de Duitsers via Rüdiger is de bal terechtgekomen op het middenveld bij Toni Kroos. Die combineert eventjes met Pascal Groß, ploeggenoot van Bart Verbrugge bij Brighton & Hove Albion. Zo her en der heel wat dwarsverbanden. Want veel spelers kennen elkaar van hun club en staan nu tegenover elkaar. Dat is toch altijd wel weer grappig. Rüdiger naar de rechterkant, naar Kimmich, maar Duitsland ziet dat het Nederlands elftal zich wat hoger, zoals dat heet, heeft opgesteld. En het is lastig voor de Duitsers om daar doorheen te voetballen. Om steeds gevaar te creëren rond het 16 meter gebied. Daar hebben ze nu wat meer geduld voor nodig en wat meer tussenstations. Maar voorlopig loopt deze avond nog steeds via de linkerkant met Toni Kroos. Duitsers hebben dus twee keer gewisseld. Nederland nog geen enkele keer. Je ziet er wat activiteit. Spelers die aan het warmlopen zijn. Weghorst zie ik bijvoorbeeld onder meer. Maar nog geen aandrang van de bondscoach zichtbaar om iemand in het veld te brengen. Balbezit voor Ake. Inmiddels achterin bij Nederland. Een uur op de klok in Frankfurt. 1-1 is de stand met Duitsland tegen Nederland. Wedstrijd die zich met name na rust in een vrij laag tempo afspeelde. Verbrugge heeft geen afspeelmogelijkheden. Kijkt en denkt, nou, ik doe toch maar een lange bal. Hij gaat voor Dumfries, maar hij vindt het hoofd van Mittelstedt. Ja, maar de afvallende bal is voor Donnie Malen. En zo heeft Nederland de bal te pakken op de helft van de Duitsers. Is hier de paas van Schouten. Kan Malen er bijna doorheen breken. Malen nog altijd. Malen eerder bij de bal naar de keeper. Moet hem nu binnen zien te houden. Staat op de achterlijn. Malen legt terug. En daar, oh, Depay dacht te gaan scoren. Maar wat een ongelofelijke redding leek dat te zijn. Nee, hij schiet hem zelf over. Ik dacht nog even dat de vingertoppen van doelman Marc-André Ter Stegen aan de bal zaten. Maar Depay schiet hem zelf over. Het scheelt helemaal niets. Wat is Nederland daar weer? Weer, zeg ik. Opnieuw dicht bij de 2-1. Want daarvoor was dus al die kans voor Tijani Reinders. Duitsland met het merendeel van het balbezit. Maar de meeste kansen nu in de tweede helft voor Oranje. Balbezit nu voor Mittelstedt. 62e minuut. Mittelstedt speelt de bal breed. Maar hier komen de Duitsers wel met Wiertz. Die geeft een steekbal op Musiala. Maar Ake loopt het gat prima dicht. En zorgt ervoor dat Verbrugge die bal simpel kan oppikken. Nou, Nederland krijgt inderdaad grote mogelijkheden. Na rust Reinders dus. In eerste instantie. En daarna dus ook Memphis Depay. Memphis staat op 44 goals. In het Nederlands elftal in de topscorer aller tijden. Dat is Robin van Persie. Staat op 50. Ja, die wil die achterhalen. Dat is natuurlijk een brandende ambitie van Memphis. Want dan sta je voor eeuwig in de boeken. Als meest scorende speler aller tijden voor je land. En dat is een ongekende eer natuurlijk. Als je dat achter je naam hebt staan. Een overtreding die wordt begaan op Führig. En dus krijgt Duitsland de vrije trap. De overtreding wordt gemaakt door Dumfries. Hij gaat voor de bal, maar raakt de knie van Führig. Die vrije trap is inmiddels al genomen. En Duitsland probeert wat haast te maken met Rüdiger. Op zoek naar Havertz. Vindt het hoofd van Van Dijk. Dan Kroos die op van Kroos. Krijgt de bal terug. Kroos brengt hem voor het doel. Maar daar staat Havertz. Maar de bal van Kroos is ook veel en veel en veel en veel te hard. En gaat dus over de achterlijn. Terug naar Verbrugge. En Nederland kan dus weer rustig die bal het veld in gaan brengen. Nog altijd wordt er gewacht met wissels. Ook na 62 minuten in deze vriendschappelijk Interland. Waar je doorgaans ziet dat er veel wordt doorgewisseld. We wachten misschien wel op de debutant, Quinten Timber. Ja. Maar die is nog niet gekomen. Ja, maar die heb ik wel gezien. Want die maakt zich op voor zijn invalbeurt. Zojuist werd er een shot getoond. Hij trok de kousen op, heeft het trainingspak al uit. Die gaat zo dadelijk in het veld komen, de Feyenoorder. Nog eventjes terug over Memphis Depay. Die wil natuurlijk topscorer van Oranje worden, topscorer alle tijden. Maar hij had natuurlijk wel die assist bij de 1-0. Dat was al zijn 29ste in het shirt van Oranje. En daarmee staat hij nu tweede, ook tweede. Op de eeuwige ranglijst heeft hij alleen Wesley Sneijder nog voor zich. Die er 33 heeft voorbereid in al die wedstrijden die hij voor Oranje speelde. Kortom, Memphis Depay hard op weg om in ieder geval wat dat betreft cijfermatig de meest waardevolle speler van het Nederlands elftal alle tijden te worden. En het liefst voegt hij er dus vandaag ook nog een doelpuntje aan toe. Dat zouden wij niet erg vinden. 64ste minuut. De wissel van Timber aanstaande, maar Duitsland aan de bal. Rüdiger speelt in op Wiertz. Wiertz naar Musiala, die eigenlijk een zeer ongelukkige interland afwerkt. Want eigenlijk lukt heel weinig, maar nu wordt hij wel gevonden. Randje 16, loopt de 16 in, bal aan de voet. Omsingeld door spelers van Oranje, probeert dan de ruimte aan de rechterkant te vinden. Paas niet geweldig, maar Kimmich houdt de bal binnen. Kimmich met Blind voor zich. Even rustig terug en dan wordt het weer zoeken en bouwen waarbij Wiertz wordt betrokken. Ook Wiertz hebben we eigenlijk nog nauwelijks bijzondere dingen zien doen. Beperkt zich ook nu weer tot een paasje terug uit en dan de Duitsers via de linkerkant. Dit is aardig gedaan. Mittelstedt probeert er nog eens van afstand. Nou, weer zo'n knal. De vorige ging via de onderkant van de lat erin. Deze was op weg naar de hoek en Bart Verbrugge strekt zich en dat is maar goed ook. En bokst de bal uit het doel. Gaat ten koste van een hoekschop. Maar had hij dat niet gedaan, had er nu 2-1 gestaan. Hij heeft een fijne trap. Mittelstedt een beetje laat bloeien. 27 is hier Stuttgart dus een club. Hij speelt zijn tweede interland. Na zijn debuut tegen Frankrijk. Heel indrukwekkend hoe hij daar speelde. Tegen de vieze wereldkampioen. En de Duitse media en de Duitse fans beginnen hem ook nu in de gaten te krijgen. De hoekschop, maar geen kopbal. Want hij gaat over Ta heen. Die hoekschop die getrapt wordt door Kroos. En aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Nou, en hier is dan het moment waar de familie Timber natuurlijk op wacht. Jurriën maakt al eens zijn debuut voor het Nederlands elftal. En nu zijn broer, Quinten Timber, namens Feyenoord, gaat zijn debuut maken in het oranje shirt. Een heugelijk moment voor hem en voor zijn hele familie. Het harde werken heeft hiertoe geleid naar zijn debuut in Frankfurt voor het Nederlands elftal. Hij komt in de ploeg voor Tijani Reinders. En dus hebben we een debutant te pakken in oranje. En dat niet alleen. Derde tweeling ooit in het Nederlands elftal. Hoewel ze niet samen op het veld staan nu, Jurriën en Quinten Timber. Maar toch. Willy en René van der Kerkhof, zij waren de eerste. En daarna natuurlijk Frank en Ronald de Boer. En als Quinten en Jurriën Timber net zoveel impact gaan hebben als die andere twee tweelingen, dan belooft dat nog veel moois. Een overtreding gemaakt op de man die net binnen de lijnen staat. Ja, inderdaad, Timber. En dat was een behoorlijke haal van Toni Kroos. Die was hem even kwijt. Vrijtrap inmiddels genomen door Oranje, maar moest nog even de administratie worden gedaan. Geel voor Kroos en dan nu de vrije trap van Oranje. Blind terug op Van Dijk. En dan toch maar weer proberen om de overtal situatie aan de rechterkant uit te spelen. Want die ontstaat daar steeds dankzij Denzel Dumfries. Maar toch gaat het dit keer via de linkerkant met een goede paas van Ake op Blind. Blind vindt hier malen terug naar Blind. Blind. Terug naar de middenlijn waar Ake staat en de nodige spelers van Oranje in deze zone vrij. Onder wie ook Joey Veerman. Veerman combineert met Schouten. Dan moet nu de paas komen. Die komt ook, maar voor de verandering een totaal mislukte paas van Joey Veerman. Ja, zelfs dat gebeurt hem wel eens. Niet vaak, maar nu wel. Bal rot over de achterlijn en de doeltrap is alweer genomen door de Duitsers. Die toch een klein beetje haast proberen te maken. Al vertaalt zich dat nu niet in deze aanval. Want het is weer een kwestie van stilstaan. Je gaat ook kijken naar spelers die in deze twee interlands nog geen minuten hebben gemaakt. Nou, bijna iedereen heeft wel iets gespeeld. Behalve Martin de Roon. Die zit nog op de bank. Zij maakte geen minuut tegen Schotland. En nu ook nog niet in het veld gekomen. Vraag is of hij nog wat minuten krijgt in deze wedstrijd. Maar Koeman weet in principe ook wel wat hij aan de Roon heeft. De kans is ook wel vrij groot dat hij gewoon meegaat naar het EK. Omdat hij zo'n belangrijke rol vertolkt in de groep en in de kleedkamer. Balbezit voor Duitsland. Geen Koop Mijnders meer. Dat verhaal is bekend. Die is geblesseerd afgehaakt na de Interland tegen de Schotten. Zoals eerder al De Vrij en Hartman het trainingskamp van het Nederlands elftal hebben verlaten. En dus er staat er een groep van 22 nog die aanwezig is hier in Frankfurt. Dit is goed gedaan door de Duitsers. Vuurig vrijgespeeld. Vuurig loopt door. Het 16 meter begint in. Hard voor en daar is de kans. Maar niet het doelpunt. Voor Kai Havertz. Na die goede actie van Chris Vuurig trekt hij de bal voor het doel. Maar komt de intikker van Havertz er niet. Hij komt net te kort om die bal het laatste zetje te geven. En dat was een aardige mogelijkheid voor de Duitsers die nu een ingooi mogen nemen. De invaller dus Vuurig. Die de bal goed voorgeeft hoor. Maar Havertz kan er net niet bij. En deze kans is dus niet aan hem besteed. 69ste minuut in deze wedstrijd die nog steeds het gevoel heb je niet loskomt. En dat is zonde, want dat hadden we wel gehoopt en verwacht. We hebben wel twee doelpunten gezien. Helemaal aan het begin van deze avond. Veerman en Mittelstedt. Stand is dus 1-1. Ja, dat is al een tijd geleden, Armand. Dat klopt. Vierde minuut en elfde minuut. Armand. Ja. Duitsland nu aan de bal. Halverwege de helft van Oranje. Musiala, één man kwijt. Musiala naar zijn linkerbeen, naar zijn rechterbeen. Een slalom. Maar dan voert hij zijn actie toch weer te ver door. Zoals eigenlijk alles steeds net mislukt. Jamal Musiala. En Nederland heeft de bal weer terug. Ake op Verbrugge. Verbrugge naar Veerman. Veerman naar de rechterkant waar Matthijs de Ligt kijkt. Naar wie kan hij de bal spelen? Naar Depay zou je zeggen, ja. Depay knap weggedraaid bij Mittelstedt. Dan moet hij nog een keer zichzelf schrap zetten. Wordt hij uiteindelijk dermate gehinderd dat de scheidsrechter besluit om een vrije trap te geven aan Nederland. Als hij de bal eenmaal aan de voeten heeft, ja, wat is hij dan ongelooflijk moeilijk ervan af te zetten. Memphis Depay, die langzaam maar zeker groeit naar het absolute topniveau. In ieder geval het topniveau waarbij je kunt zeggen, hij is in elke wedstrijd onderscheidend. En ook vandaag stond hij natuurlijk aan de basis van de enige Nederlandse treffer. Even gefloten door de Duitse fans. Het ontgaat me eigenlijk wat er aan de hand is. Een kaart zien voor Timber die daar een beetje vervelend deed. Maar die geeft de scheidsrechter niet. Oké, nou ja. Vrije trap is inmiddels genomen. Balletje terug. Nederland gaat het proberen vanuit een lopende aanval van achteruit. En dat gaat toch weer in een heel laag tempo. Dumfries aangespeeld. Maar die speelt hem weer helemaal naar de keeper. 20 minuten nog in deze wedstrijd waarbij Nederland en Duitsland gelijk opgaan. En dat is ook goed dat Nederland zich kan meten met een topploeg. Terwijl ik heb er al een tijdje last van, Jeroen. Maar de bloedneus zet nu door. Dus ik ga even een zakdoekje zoeken als je die erg vindt. Nou ja, want ik zat al te kijken naar je opstelling. En dan zat ik een rode vlek. Ik snap het niet helemaal. Havertz probeert er langs te komen. Maar dat lukt niet helemaal. En dan willen de Duitsers een penalty. Maar die krijgen ze niet. Nederland verdedigt uit. En dan Malen die er achteraan jaagt. Maar krijgt de bal niet te pakken. In de tussentijd wat papier voor Armand gevonden. Die bezig is om het bloeden te stelpen. Dan kijk ik hoe de Duitsers bouwen aan de volgende aanval. Met Terstegen die rustig inspeelt. Kroos krijgt de bal. Kroos kijkt om zich heen. Probeert te versnellen. Speelt in op Wiert. Wiert kaatst de bal op Kroos. Kroos naar Musiala. Wordt dat weer zo'n actie die uiteindelijk leidt tot niets? Nee. Sluit nu Kroos weer aan te spelen. Vuurig aan de linkerkant. Liet dus al een goede actie zien met een gevaarlijke voorzet. Er staat een driehoekje waarbij ook Havertz betrokken is. Evenals linksback Mittelstedt. Mittelstedt toch weer terug naar Kroos. En zo zoeken de Duitsers. Zitten we inmiddels in de 72ste minuut bij de stand van 1-1. Tussen Duitsland en Nederland in Frankfurt. Als de Duitsers een beetje gaan aanzetten. Want 1-1 na die 2-0 overwinning in Frankrijk. Dat is dan misschien toch een beetje een teleurstellend resultaat als het zo blijft. Maar eerlijk is eerlijk, de beste kansen voor Nederland in deze tweede helft. De paas in de richting van Havertz komt niet aan. Dumfries probeert uit te verdedigen. Vindt dan de voet van Vuurig. En het levert een ingooi op voor Nederland. Terwijl de Duitsers gaan wisselen. Met nummer 9 staat daar klaar. Niklas Füllkrug. De spits, de stormram van Borussia Dortmund. En oudgediende Thomas Müller gaat ook in het veld komen voor zijn 128ste interland. En de spelers die plaatsmaken zijn Kai Havertz en Florian Wirtz. Ik kijk naast me. Armand heeft de koptelefoon weer op. Maar een signaaltje vanuit Hilversum om eventjes terug te gaan naar Nederland. Ja, terugkomen Jeroen, terugkomen. Want we willen naar het matchcenter. Naar Chris Wobbe, want Chris, heb jij nog doelpunten gezien? Ja, zeker hoor. In Wrocław, IJsland, Oekraïne, die andere finale. Het stond 1-0 voor IJsland. Doelpunt van Albert Gudmundsson. Die al drie keer scoorde tegen Israël in de halve finale. Maar het staat inmiddels 1-1. Tsigankov. Wat een mooie actie aan de rechterkant. Ontving hij een lange bal. Trok naar binnen toe. En met links rondde hij af in de verre hoek. Daar een gelijke stand. Net als bij Wales, Polen. En beide landen hebben moeite met open kansen te creëren. En dan zijn de standaard situaties altijd gevaarlijk. Nu weer een lange bal van de Welshman naar voren toe. Maar Polen komt verdedigend. Maar heel af en toe in echte problemen. Vooral die standaard situaties. Want bij Wales heeft men Kiefer Moore, die lange spits met nummer 13, al drie keer gevaarlijk vanuit een hoekschop. Kopbal, gered één keer. Heel mooi ook nog een vrije trap in de tweede helft. Kopte hij vanaf de rand van het 16 meter gebied met een boog. En ja, Polen heeft natuurlijk ook een fantastische doelman. Wojciech Szczęsny, de doelman van Juventus. En die pakte die bal schitterend uit de kruising. Dus geen doelpunt voor Wales. De Polen beginnen wat aan te dringen. Krijgen wat meer kansen. En natuurlijk met Lewandowski. Maar gescoord is er nog niet. Dus 0-0 bij Wales-Polen in de 76e minuut. We gaan ervan uit, Armand, dat jij inmiddels weer helemaal hersteld bent voor de slotfase van Duitsland tegen Nederland. Nou ja, als ik straks wat flauw omval, dan weten jullie waar het aan ligt. Ik heb nogal wat bloed. Nee, het valt mee. staat hier 1-1 na een kwartier. En we zien drie wissels bij het Nederlands elftal. De Roon, Weghorst, Gakpo. Ze komen er alle drie in. En dan gaat dus ook de Roon minuten maken. En hij heeft dus elke speler die erbij was in dit interland 2-luik minuten gekregen van de bondscoach. En dat is natuurlijk ook wel nodig, want je wil je spelers zien op weg naar het EK. En je wil weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Je wil weten wie je gaat selecteren. We zien Schouten die naar de kant gaat. Memphis gaat er ook af. Net als Donyell Malen. Geen doelpunt erbij voor Memphis. En dat zal hem niet lekker zitten in dit interland 2-luik. Waar hij wel heel veel heeft gespeeld tegen Schotland en tegen Duitsland. Maar geen doelpunt. Hij gaat eraf. Malen gaat eraf. Gakpo komt dus voor hem in de ploeg. Net als Wout Weghorst. Die speelt in Duitsland bij Hoffenheim. Dat is de nieuwe aanvalslinie van het Nederlands elftal. En zo wordt er vrolijk doorgewisseld in deze wedstrijd. Toch ook weer leuk om Müller even te zien. Was erg geestig in de warming-up. Terwijl er wat heerlijke muziek hier door de speakers schalde. Was hij gewoon lekker aan het meezingen. Dat is Thomas Müller. Al met een glimlach. Müller die nu een assist geeft. En hier komt misschien wel een doelpunt aan. Voor Duitsland. Verbrugge. Oh, schitterende redding van Bart Verbrugge. Op het schot van Jamal Musiala. Die de 2-1 hier op zijn schoen had. Na geweldig werk van Müller en van Kroos. En dit is een schitterende redding van Verbrugge. We hebben het veel over vlekken gehad. Die redding op die kopbal van Christie een paar dagen geleden. Maar dit is echt fenomenaal gekiept. Hoe hij die linkerhand zo snel naar die hoek weet uit te steken. En een zeker doelpunt van Musiala weet te voorkomen. Een van de hoogtepunten in deze wedstrijd van Nederlandse zijde. En zeg het nu maar over de keepers. Ja. Vlekken of Verbrugge. Een hoekschop nu voor Duitsland. Nou, dat mag hij nog een keer laten zien. Daar is die corner. Daar is de kopbal. Maar dit is een oprapertje voor Bart Verbrugge. Hier raakt hij niet van in paniek, maar inderdaad al man, wat een geweldige redding zojuist. Want eenvoudig was het niet. Moet dan natuurlijk ook nog zijn positie in de gaten houden, want die bal kan ook richting de verre hoek gaan. Dan moet je toch wat ruimte openlaten in de korte hoek, maar daar komt de bal uiteindelijk wel terecht. Zuiver en hard geschoten, maar met een enorme reflex weet hij dat schot dan uiteindelijk te keren van Musiala. Topkeeperswerk en dat is heel prettig voor Ronald Koeman om te constateren in de aanloop naar het EK. Twee keepers die in staat zijn om in een wedstrijd cruciale reddingen te verrichten. Het blijft 1-1. Laatste kwartier aangebroken bij de teams, dus flink doorgewisseld. De Roon nu met een paasje op De Ligt. De Ligt naar Dumfries. Dumfries onmiddellijk onder druk van Mittelstedt. Ja, dan komt hij niet in zijn kracht. Dan moet hij een tegenstander gaan uitspelen. Dat gaat mis. Vuurkroek, nee, dit is Vuurich. Die speelt Musiala aan, maar Musiala maakt het zichzelf lastig. Overname Nederland met Cody Gakpo, maar Gakpo uit balans gebracht. Musiala gaat neer. Vrije trap gegeven. Daar zijn de mensen hier op de tribune het niet mee eens. Maar ik denk dat de scheidsrechter het goed heeft gezien. Het gebeurt op de middenlijn. Gakpo wordt daar gehinderd, krijgt een zet en verliest de balans. Kortom, terecht gefloten. Vrije trap Nederland. Hij moet wel lachen op Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland. Die woest afzevend op de vierde man. Die wisselbord is altijd, die zet een paar stappen achteruit. Die denkt, wat heb ik nu aan mijn broek hangen? Nou, dat is de bondscoach van Duitsland. En die maakt nu nogmaals in woord en gebaar duidelijk hoe oneens hij het is met deze beslissing van de scheidsrechter Nagelsmann. En ook meer Duitse spelers die vinden dit onbegrijpelijk. Het was een heel licht setje. Gakpo was wel op snelheid. Kan dus uit balans worden gebracht. En de overtreding wordt toegekend. En de vrije trap ook aan Nederland. De wissels komen. Nog twee van de Duitsers. Benjamin Hendricks van Leipzig komt in de ploeg. Hij komt voor Kimmich. En we zien ook David Raum. Verdediger van Leipzig die in de ploeg gaat komen. Twee spelers dus van Leipzig die gaan komen. En bij Nederland, en dat is toch wel opvallend, geen Xavi Simons gezien als invaller. Nee. Dat had ik wel verwacht. Dat is juist zo'n moment dat je kan zeggen, je in de basis lukt het niet. Nou ja, kom dan voor die laatste minuten. Dat doet Koeman dus niet. Neemt hem misschien ook wel een beetje in bescherming. Is veel om Xavi Simons te doen geweest. Maar hij gaat hoogstwaarschijnlijk geen minuten maken in deze wedstrijd. Of hij moet zo dadelijk, want hij loopt nog wel warm, nog een paar minuten in de slotfase gaan krijgen. Mittelstedt is er ook uitgegaan. De maker van die fraaie 1-1. En we voetballen weer in Frankfurt. 79e minuut. Stand 1-1. Daley Blind aan de bal met een paas in de richting van Weghorst. Weghorst, ja, altijd tuk op dit soort momenten in de wedstrijd. Eindfase. Als ook de tegenstander veel heeft gewisseld, dan is er altijd wat ruis in de communicatie. Ligt er wat ruimte tussen spelers. En wat kan hij daar altijd lekker van profiteren? Tegen Schotland nog met die kopbal uit de hoekschop. Dat was doelpunt nummer 9 voor Weghorst in het Nederlands elftal. In 30 interlands. Dat is een mooi gemiddelde van bijna 1 op 3. En met name scoren tegen Duitsland in Duitsland. Dat zal nog wel op een lijstje, een verlanglijstje, een to-do-listje van Weghorst staan. Daarvoor heeft hij dan een dikke 10 minuten. Weer een vrije trap voor Nederland. Een metertje of 5 over de middenlijn. Als er een wat onbenullige overtreding wordt gemaakt door de Duitsers. Veerman, tikkie terug op Ake. Ake, tikkie over de breedte naar de licht. Dan een kwestie van inspelen van Dumfries. Nee, het wordt de Roon. De Roon dan weer terug naar Van Dijk. En zo gaat Nederland zoeken met Veerman aan de bal. Dan heeft hij het liefste. Bal aan de voet, blik naar voren gericht. Zijn er afspelmogelijkheden? Nee, dus gaat het weer naar Ake. Dan krijgen we het bekende beeld te zien. Geen enkele aanleiding voor Nederland om nu risico te nemen in deze fase van de wedstrijd. Want 1-1 is natuurlijk een prima tussenstand en ook een prima resultaat. Als het zo blijft om mee te nemen tegen een goed Duitsland. Maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. Daar komen de Duitsers en daar is ruimte. En daar ontstaat misschien de kans voor Musiala. Musiala weer schiet tegen Ake op. Ja, daar was eventjes wat ruisende communicatie bij Nederland achterin. Zeker toen Van Dijk de bal tegen het lichaam kreeg en Musiala kon worden aangespeeld. Maar het wordt uiteindelijk allemaal gerepareerd door Nathan Ake. Bal zit voor Raum aan de linkerkant. Terwijl er net werd omgeroepen hoeveel mensen daar aanwezig zijn. Er zijn er een kleine 49.000 uitverkocht huis in Frankfurt. In de competitie kunnen er veel meer in. Want dan mag er een staantribune zijn. En de Duitsers houden van staan achter het doel en lekker springen. Dat doen ze in veel stadions. En hier dus ook. Hier komt de kans voor Musiala. Die wordt weggestuurd. Musiala komt niet goed uit. Oh, dat is vrij sneu voor deze getalenteerde voetballer. Hij struikelt over zijn eigen benen. Ja. En breekt zichzelf ten val. Ook mede door het veld. Maar het gebeurt hem te vaak in deze wedstrijd. Hij glijdt echt weg. Ja, hij glijdt weg op dat veld. Er schiet van alles de lucht in. En dan glijdt hij weg. Struikelt hij. Valt hij om. Terwijl hij echt een enorme kans kreeg op de 2-1. Hij had de 2-1 op zijn schoen stuipen. Toen op Verbrugge. Maar als er één speler is die ongelukkig was vandaag en die het meest is uitgegleden van allemaal, dan is het Musiala wel. Een vrije trap nu voor Nederland. Ter hoogte van de middenlijn als er een overtreding wordt begaan door Rüdiger. En Nederland de vrije trap heeft genomen. Veerman aan de bal draait om de as. Opent op Blind. Paasje over een metertje of 10. Dan staat er een driehoekje waarbij Gakpo betrokken is. Gakpo terug naar Veerman. Veerman vindt Martin de Roon op de rechterflank. Alleen Dumfries, moederziel alleen, kan nu misschien toch worden bereikt als de lichte tussenstation is. Inderdaad, Dumfries. Maar dan moet het weer helemaal terug. Omdat Raum, de invaller, het allemaal haar fijn in de gaten heeft. En precies weet wanneer hij moet instappen richting Dumfries. De licht nu met een paas bedoeld voor Gakpo. Maar die eindigt in de voeten van Jonathan Tah. Centrale verdediger van Bayer Leverkusen, Duitsland, neemt over met Müller en met Führing. Bal aan de linkerkant, dus Führing ook als een soort van ijsdanser. Oh, Müller! Ja, Thomas Müller dicht bij 2-1 en dan de voorzet van Musiala. Kan worden weggehaald door Nederland. Musiala even terug. En Nederland toch eventjes in de verdrukking nu. Müller met Die kans op 2-1. Weer goed werk van Verbrugge daar. Maar Nederland nog altijd niet uit de problemen. Müller in de hoek aan de rechterkant. Komt daar niet uit. Dan gaat de bal over de zijlijn en mag Nederland gaan ingooien. Maar dit had heel anders kunnen aflopen. Eerst die glijpartij van Führing die dan toch op de been weet te blijven en oog heeft voor een man in het midden die de bal doorspeelt op de aanstormende Thomas Müller die denkt te scoren. Maar daar is dan weer Bart Verbrugge met een geweldige reactie. Ja, zo was inderdaad Vlekken uitstekend tegen Schotland. Maar ik vind Verbrugge nog een tandje overtuigender in deze wedstrijd tegen de Duitsers. Absoluut, hij speelt ijzersterk. Bart Verbrugge die echt niks verkeerd doet. En een paar fantastische reddingen nu in de tweede helft heeft laten zien. Musiala krijgt de bal uit de hoekschop. Geeft hem voor. Geen kopbal. Wel de bal in de voeten van Taha. Duitsers nu met een slotoffensief begonnen. Bal weer voor het doel. Weggekopt door de licht. Het gaat veel moeite kosten voor Nederland nu. Als Gakpo hoopt daar misschien nog te profiteren van een slippertje van Hendricks. Maar dat komt er niet. En daar komen de Duitsers alweer met Führig. Chris Führig in het 16 meter gebied. Bal naar Raum. Raum voor in de licht. Licht ertussen. En glijdt de bal over de achterlijn. Ja, de Duitsers die schakelen even op. Naar een hogere versnelling. En dat is moeilijk voor de Nederlanders om mee om te gaan. Het is nu heel veel kans op rij. Voor Musiala dus. Voor Müller. En elke aanval levert nu dreiging op. Nagelsmann ziet het aan. En Koeman ziet het ook aan. En weet ook dat het lastig wordt om hier nog zonder nederlaag van het veld te stappen. 1-1. Nog 6 minuten. Officieel. En de hoekschop van Duitsland. Van Dijk de lucht in. Maar er komt alweer Verbrugge. Het is toch niet te geloven zeg. Dit is een zeker doelpunt. Dat wordt voorkomen door Verbrugge, maar hij geeft een penalty. Nee, hij geeft een doelpunt. Hij zit erin. Hij is over de lijn geweest. En het is een doelpunt van Fulkruuk. We hebben doellijntechnologie in Frankfurt. En het horloge van Espen Eskes trilt. En zo is het geen redding van Verbrugge. Maar het doelpunt van Fulkruuk uit deze hoekschop van de Duitsers. En leidt Duitsland dan alsnog tegen Nederland. Met het blote oog zeg je, deze bal is niet in zijn geheel over de doellijn geweest. We kijken er nog eens naar. En wij kunnen het niet zien, maar het lijkt erop als je met het blote oog kijkt. Hier kunnen we het misschien het beste zien. Dat het geen doelpunt is. Ja, als je er zo naar kijkt. En u hoort het misschien ook in het stadion. Want iedereen ziet de herhaling op een gigantisch scherm hier. Het lijkt niet op een doelpunt. Maar de scheidsrechter wees resoluut naar de stip. Ja, en geeft het doelpunt wel. Aanraden van zijn grensrechter, dat zou kunnen. En dan wordt er misschien nog gekeken op de beelden. En die beelden moeten dan uitsluitsel brengen. Maar helpt hij een horloge of niet? Dat is ook de vraag. Ik denk niet dat hij een horloge heeft. Dan kan de VAR er nog iets aan doen. En ik denk dat de VAR ernaar gaat kijken. Ja, hij wees heel gedecideerd naar de middenstip. Doet dat opnieuw. Doet dat opnieuw. Vloekroek zegt aftrappen mensen. Want dan blijft dat doelpunt staan. Maar Oranje weet het zo net nog niet. En wij weten niet of de VAR er nog naar kijkt. Ik vermoed van wel, maar doelpunt blijft staan. Want de aftrap is verricht. 2-1. Maar wij plaatsen toch onze vraagtekens bij de geldigheid van dit doelpunt. Want het had er toch alle schijn van dat er nog een stukje van de bal niet over de lijn was. Na die redding van Bart Verbrugge. Die ergens deed denken aan de befaamde redding van Gordon Banks tijdens het WK van 1970. In Mexico. Nou, die kopbal van Pelé. Maar deze telt dus wel. Nederland kort voor het verstrijken van de speeltijd op achterstand. In een wedstrijd waarin dat niet per se had hoeven te gebeuren. Zeker niet als je de eerste 20, 25 minuten van de tweede helft in aanmerking neemt. Want toen waren de kansen voor Oranje. Maar nu moet het gaan knokken voor een puntje. Het zat er wel aan te komen natuurlijk. Veel kansen voor Duitsland. Voor die goal van Fulkruuk die ongelooflijke cijfers heeft in het Duitse elftal. Zijn 11e goal in zijn 15e interland. Die loopt bij een 1-op-1. Spits van Dortmund. Waarvan je, als je hem ziet voetballen, afvraagt of hij wel echt goed kan voetballen. Maar hij scoort heel makkelijk. En dat is echt een ouderwetse bomber daarvoor in. Echt zo'n spits, zo'n Duitse spits. Hoekig, maar ongelooflijk effectief voor het doel. Rubes 2.0. Ja, was echt een sterke kopbal van Niklas Fulkruuk. Speler dus van Dortmund. Terwijl we Xavi Simons zien. Die in de 88ste minuut zich toch gaat klaarmaken voor een invalbeurt. Ja, dat vraag je ook af. Heb je daar dan helemaal aan? Voor 2-3 minuten misschien. Maar hij gaat komen. in deze wedstrijd tegen Duitsland. De Duitsers die leiden met 2-1. Dankzij dus een discutabele goal met het hoofd gemaakt en een hoekschop van Niklas Füllkrug. De Duitsers die nu Müller vinden. Met de komst van Müller is Duitsland beter gaan voetballen. Stel hem toch altijd op, zou je zeggen dan. Thomas Müller, daar komt hij weer tegenover zijn ploeggenoot De Ligt. Hij geeft de voorzet. Het wordt een nieuwe hoekschop voor de Duitsers. En Müller die gaat wat mensen uitschelden. Terwijl we nog eens kijken naar de beelden. Kopbal van Füllkrug. En er is wel doellijntechnologie. En dus trilde het horloge van de scheidsrechter. Millimeter werk. En zien we nu dat het inderdaad een terechte goal is. We kunnen niet discussiëren met de techniek. De techniek was aanwezig in Frankfurt. Het horloge van de scheidsrechter trilde. En het is een doelpunt voor de Duitsers. Hij is centimeters over de lijn. En de reactie van Verbrugge komt dus echt een milliseconde te laat. Hoekschop weer vanaf de linkerkant krijgen we een identieke situatie. Kroos gaat de bal indraaien en dan karambol. En een overtreding gemaakt op Dumfries. Vrije trap, Oranje. En dat wil natuurlijk haast maken. Maar het spel toch stilgelegd, want daar is die wissel. Xavi Simons komt er dus in. Evenals Mats Wiever. Ook voor hem nog wat speeltijd. Het is niet veel. Veerman rent naar de kant. En de tweede speler die er vanaf gaat. Het gebeurt aan de overzijde is Daley Blind. Kijken nog eventjes naar een moment van lang geleden. Toen Veerman die nu van de kant naar de kant gaat voor 1-0 zorgde. En in de 89e minuut dus Xavi Simons. Natuurlijk komt er nog wat tijd bij. Een minuutje of 3-4 als het een beetje mee zit. En dat is dan de tijd die Oranje gegeven is om een tweede doelpunt te produceren. De Ligt speelt hem naar Dumfries. Dumfries met een gedachteloze bal naar voren. Die valt tussen Weghorst en Simons. Maar dankzij de Roon Nederland terug aan de bal. Op de helft van de Duitsers verliest Dumfries opnieuw het duel. Maar grijpt hij naar het gezicht. Er was weinig aan de hand. Maar dit toneelstukje levert Oranje een vrije trap op. Even een quizvraag. Misschien weet jij het, je bent wat ouder dan ik. Wat is de laatste keer dat Nederland een wedstrijd tegen Duitsland verloor na een 1-0 voorsprong? Het is lang geleden. Het blijft lang stil. Ja, WK-finale, 74, 1-0 voor, 2-1 nederlaag. Ook toen vroege goals in het begin. En de nederlaag wordt Nederland zelf al veel helder van toen. Kijken toe op de tribune. Misschien denken ze wel heel even aan terug. Nu de voorzet van Xavi Simons. Een kans misschien voor Dumfries op de rand van het 16 meter gebied. Hij niet. Wiever die vangt op. Wiever die krijgt de bal bij Timber. Timber op de rand van het doelgebied. Dan Timber naar Gakpo. Gakpo geeft de voorzet goed aangesneden, maar net te hoog. Dat is zonde, je had wat ingezeten. Maar Dumfries kan er niet bij. 3 minuten extra tijd. Een wedstrijd waarin alle doelpunten vielen uit een standaard situatie. De 0-1 uit een ingooi van de Duitsers. Veerman scoorde de 1-1 uit een hoekschop. En de 2-1 dus ook uit een hoekschop. Binnengekopt door Füllkrug. Ja, het is echt, als je, we kijken er nog eens naar. Als je er met het blote oog naar kijkt, dan denk je, hoe kan dit? Ja. Deze bal kan toch niet over de doellijn zijn geweest? Ik heb wel eens van die momenten, en die momenten komen best vaak voor, dat ik... Jij vertrouwt op de techniek toch altijd? Zo ken ik je wel. Ja, zo ken je mij, ja. Ja. De man die ooit een toetsenbord van zijn computer kapot sloeg op de muur van de schuur. Ja, de techniek, echt een vriend van mij. Nou, ik blijf mijn twijfels houden. Maar ja, we doen er niks aan. Doelpunt blijft staan. Virgil van Dijk nu ook in de spits terechtgekomen. Zoals dat in Gelsenkirchen het geval was toen Nederland in extremis 2-2 maakte. Hé, hey, een schot van Simons. En daar heeft Ter Stegen alle problemen mee. Maar hij heeft de bal te pakken. Het is natuurlijk nu een kwestie van die bal zoveel mogelijk naar voren schieten. Inbrengen, voorbrengen, voorzetten. In de hoop daar een van de twee lange mannen te vinden. Wout Weghorst of Virgil van Dijk. En met name de aanwezigheid van Dijk zal bij de Duitsers misschien toch ook nog wat herinneringen dus terugbrengen. De Roon op het middenveld weet de bal in de ploeg te houden. Simons, dat is een handig balletje. Op Timber, Timber naar de linkerkant. Komt Nederland weer aan met Gakpo. Oh, die wil meegeven aan Simons. Daar zit dan nog net een Duitse verdediger tussen. Simons wordt geraakt. Vrije trap Nederland. Ja, dat kan nog wat opleveren. Helemaal aan de zijlijn, dat wel. Maar op een meter of 18 van de achterlijn aan de linkerkant. Dat betekent dus een vrije trap met al die lange mensen nu in de 16 van Duitsland. Van Dijk is er. Dumfries is er. Wiever is er. Weghorst is er. Ake heeft zich gemeld. En de bal gaat worden ingedraaid door Simons. of door degene die hem daar nu neerlegt. Ik denk dat hij hem gaat nemen. Cody Gakpo. Gakpo, laatste minuut van de 3 minuten extra. Dit is misschien de laatste mogelijkheid voor Nederland om een gelijk maken. Daar komt die vrije trap. Hij wordt weggekopt, vrij simpel weggekopt voor de neus van Ter Stegen. En dus geen kans om een gelijk maken. Geen doelpunt. Nog 40 seconden resteren van de 3 extra. Dumfries gooit zijn lichaam er nog eens in. Er wordt wat vastgehouden. De ingooi is voor Nederland. Nog een halve minuut. Het zit er bijna op hier in Frankfurt. Een boeiend gevecht tussen twee landen die misschien wel ver gaan komen deze zomer op het Europese kampioenschap in Duitsland. Want ze hebben er allebei de kwaliteiten voor. Maar Duitsland lijkt aan het langste eind te trekken vanavond in Frankfurt. Of is het dan een wonder? Oh. Weghorst nog met een kans. En een grote ook. Maar hij schrikt ervan. Hij schrikt van het feit dat hij die bal zomaar ineens voor de voeten krijgt uit die ingooi. Ver gegooid van Dumfries. En die bal valt opeens daarna. Een misverstand in de Duitse achterhoede voor de neus van Weghorst. Hij zoekt de verre hoek. Ja. Maar hij vindt de handen van Ter Stegen. Die brengt de bal nog 1 keer in het spel. En dan is het voorbij. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter na de zegen op Schotland verliest Nederland nu in Frankfurt met 2-1 van Duitsland. Dankzij een hele late goal van Fulkrug. 1-0 voor. 2-1 verliezen. Vrij naar Herman Kuiphof. Zijn we er toch weer ingetuind. En wie wordt dan de derde tegenstander van Oranje in de poolfase van het EK, Chris Wobbe? Weet je al meer uit die wedstrijd tussen Wales en Polen? Ja, wie trapt af tegen Oranje op 16 juni om 3 uur in het Volksparkstadion, dat legendarische stadion in Hamburg? En het antwoord is, we weten het nog niet. Want Wales en Polen gaan verlengen 0-0 in Cardiff. Het goede nieuws komt uit Wrocław, tenminste als je Oekraïne een warm hart toedraagt. Want ze hebben het toch gered. 1-0 stond het voor IJsland. Tsigankov maakte gelijk. En in de 83e minuut Mudryk, de speler van Chelsea. Hij schoot Oekraïne op voorsprong. En uiteindelijk dus naar het EK in Duitsland naast Georgië. Ook Oekraïne meldt zich dus op het EK. En gezien de politieke situatie daar, die gruwelijke oorlog, is het natuurlijk een enorme opsteker voor het hele land. En misschien ook wel een beetje voor de vrije westerse wereld. Oekraïne dus, symbolisch een prachtige overwinning. En vooral sportief dus naar het EK in Duitsland voor de 2e keer op rij. Want ja, je weet het nog wel, in 2021 zit Oekraïne in de pool van Oranje. Het is dus afwachting Cardiff. We krijgen 2 keer een kwartier verlengen in Cardiff, waar Polen en Wales elkaar nauwelijks iets ontlopen en misschien dus wel strafschoppen. Het is nog afwachten. Wie wordt de laatste deelnemer van het EK naast Georgië, Oekraïne? De landen die zich allebei dus wisten te kwalificeren. Wordt dat Wales thuis tegen Cardiff, thuis in Cardiff, of wordt het Polen? Robert Maaskant heeft met ons meegekeken naar Duitsland tegen Nederland. Robert, welk gevoel overheerst er bij jou na die 2-1 nederlaag? Ja, dat het Nederlands elftal zich kranig geweerd heeft. Dat ze voldoende kansen hebben gecreëerd in het begin van de tweede helft. Mm-hmm. Maar dat we ook eerlijk moeten zijn dat Duitsland, ja, niet geheel onterecht gewonnen heeft. En wat ik dan wel mee vind tellen in dit geval is dat, ja, op een gegeven moment gaat het grote wisselen beginnen in dit soort wedstrijden. En ja, dan neem ik de wedstrijd wat minder serieus wat dat betreft. Op het moment dat beide ploegen met heel veel andere jongens in die basis gaan lopen. Maar ik ben blij om Depay weer te zien. Die ik goed vond spelen. En niet exceptioneel goed, maar je ziet in ieder geval dat hij er weer aan zit te komen. En dat is wel een jongen die we echt nodig hebben. Belangrijk. Wil je presteren daar. En een uitstekende, en ik vond dat eigenlijk misschien wel de man of the match, Verbrugge. Want die pakt, ja, natuurlijk echt heel veel ballen. Want tegen Schotland een hele goede Mark Vlekken. Dan begint in Nederland gelijk de keepersdiscussie weer een beetje op te laaien. Ja, heeft Verbrugge nu daar een streep onder gezet, wat jou betreft? Of gaan we nog lekker een beetje dooremmeren? Ik denk dat we 2 keepers gaan spelen. Want als we 2 hele goede hebben, moeten we natuurlijk gewoon opstellen. Ik denk dat Koeman hier nog niet uit is. Als ik vandaag zie hoe hij geheerst heeft en moeilijke reddingen gemaakt heeft, dan vind ik het zeker weer een deelnemer. Mm-hmm. Aan die competitie tussen die twee. Dus ja, ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Het is ook wel mooi om te zien, hè, dat het Nederlands elftal ook weer wat mogelijkheden heeft om te wisselen. Dat hebben we. Gakpo komt er dan in, wat gewoon een uitstekende speler is natuurlijk. Simons komt erin, die ook gewoon zijn waarde heeft. Weghorst heeft het al bewezen, ja, de afgelopen WK. Dat hij dat heel goed kan. Dus ja, dat is prettig om te weten. En ook goed om te zien voor de bondscoach dat je die mogelijkheden hebt. Want we kijken ook een beetje in verwachting uit naar het optreden van Daniel Malen. Doet het goed bij Dortmund? Wat vond je van zijn spel? Nou ja, de tactiek van Koeman is natuurlijk geweest om te kijken of ze met diepte achter het centrale duo konden komen van Duitsland. Dat is één keer gelukt, met Malen met een aardige actie. Daar miste Depay de kans op, met een schot van een meter of zeven van de goal af. Verder hebben we hem te weinig gezien, denk ik. En dat heeft dan toch ook wel weer met het Nederlands elftal te maken. Wat bijvoorbeeld een Joey Veerman, ja, die vandaag niet gedomineerd heeft op het veld. En dat gold eigenlijk voor het hele middenveld van het Nederlands elftal. Ja. En dat heb je wel absoluut nodig op het moment dat je dat soort ballen wil krijgen achter de laatste linie bij Duitsland. Ja, en is dat Joey Veerman dan top is in de Eredivisie, maar het in de absolute grote wedstrijden nog net niet helemaal mee kan komen, of was dit een uitzondering? Vind ik iets te snel geconcludeerd. Want Veerman heeft wel degelijk bewezen dat hij ook in grotere wedstrijden, ook in Champions League wedstrijden, dat wel kan. Maar ja, terecht wat je opmerkt, je speelt wel tegen een heel goed Duitsland. Ja. Met jongens die in de absolute wereldtop spelen allemaal. En vandaag is dat niet voldoende geweest. Nee. Is dat ook de plek van Veerman waar normaal gewoon Frenkie de Jong zou staan? Ja, dat zou je denken. Frenkie de Jong is denk ik ook onomstreden, ook bij Koeman. Maar als je kijkt naar het Nederlands elftal en data van hoeveel goals maakt Frenkie de Jong, valt dat eigenlijk een beetje tegen voor de status die hij heeft daarin. Maar wat wel zo is. Maar is doelpunt dan een goede graadmeter voor een middenvelder? Nee, maar je wil wel dat je middenvelders ook betrokken zijn. Helemaal als je kiest voor een drieverdediger systeem, hè, waar je backs dan heel hoog staan. Noem het 5-3-2 of nou, geef het beestje een naam. Maar dan houdt het ook in dat je middenvelders wat diepgang moeten hebben. Nou, Reinders heeft dat wel, heeft dat ook bewezen natuurlijk. Ja. Timber heeft dat overigens ook, die dat ook uitstekend zou kunnen met zijn dynamiek en kracht. Maar nogmaals, ik denk dat Frenkie de Jong ook gewoon onomstreden is als die fit is. Ja. Ja, ik vroeg me nog af, want we hebben het nu toch over middenvelders. Quinten Timber komt erin zo'n 25 minuten voor het einde. Als het grote wisselen, zoals jij al zei, al begonnen is. Hoe bepaal je nou als bondscoach of dat je wat aan die jongen hebt op het EK? Nou ja, Koeman ziet hem wekelijks spelen in de Nederlandse Eredivisie. Dus die kan echt wel die inschatting maken van als je in de Nederlandse Eredivisie in de topwedstrijden uitstekend speelt, dan kan je op een EK ook mee. Overigens, Oostenrijk, ook wel leuk, hè? Een van de tegenstanders die in de pool die we tegenkomen, Ralf Rangnick, een grote naam in het Duitse voetbal. Ja, die zegt gewoon zelf, joh, wij gaan voor het kampioenschap. Wij denken dat we een elftal hebben die dat gewoon kan. En daar hoor je niemand over in Nederland. Hè? Dat zijn dan wedstrijden, dat worden walkovers en dat stelt allemaal niks voor. Ja, zo zit het Europese voetbal ook niet in elkaar. Dus voordat de hoop weer te hoog wordt, we moeten ook wel een beetje realistisch kijken naar ja, waar staan we nou met dit Nederlands elftal? En daar is de Nederlandse Eredivisie is nou niet de beste graadmeter voor de Europese top. Dan willen we zo meteen natuurlijk ook graag de bondscoach horen, Robert. En Virgil van Dijk bijvoorbeeld als aanvoerder. Daar gaan die reacties zo meteen nog horen. Bij Jeroen Stekelenburg. Naar eerste Mark Amber op NPO Radio 1. And good to be. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like. Music loud, go ahead and hate me. Amber en Good to Beat Us. Ja, wie wordt toch de tegenstander van Nederland op het EK? Wordt het Wales of wordt het Polen? Chris Wobbe. We zitten bij 0-0 stand in de eerste verlenging. 95ste minuut, vrije trap is voor Wales. Harry Wilson achter de bal in zijn 55ste interland. Het is spannend, beide ploegen ontlopen elkaar nauwelijks. En de standaard situaties zoals hoekschoppen, inworpen en vrije trappen, die kunnen nog wel eens beslissend gaan zijn in deze wedstrijd. Maar goed, de bal moet nog worden genomen. Geeft ons even de tijd om naar andere wedstrijden te kijken. Bijvoorbeeld van concurrenten van Oranje op het EK. Oostenrijk-Turkije bijvoorbeeld. 6-1 in Welen. Een enorme afgang voor de Turken. Maar Oostenrijk is echt een hele goede ploeg. Op Wembley, Engeland, België. 2-2 uiteindelijk Bellingham met de gelijkmaker in de 95ste minuut. Kijk even schuin, met een schuin oog natuurlijk naar Wales, Polen. Nagelbijtende supporters, wrijven hun handen. Thuispubliek wacht gespannen af. Wat gaat Wales met mogelijk deze kans doen? Harry Wilson achter de bal. Daniele Orsato, Italiaanse scheidsrechter, kijkt even of de muur op afstand staat. Ja, er staan wel drie Welshmen in. Daar komt de bal en die wordt dan hard in de muur geschoten. Het is eigenlijk wel tekenend voor deze wedstrijd. Even lijkt het dreigend te zijn, maar meestal loopt het weer met een scissor af. 97ste minuut in Cardiff. Wales-Polen 0-0. Op dus de avond dat Nederland de oefenwedstrijd in Frankfurt van Duitsland met de 2-1 verloor. En de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, staat bij Jeroen Stekelenburg. Virgil, vrijdag was je ontevreden na een overwinning. Hoe is het humeur nu na nederlaag? Ja, teleurstelling, omdat je wilt winnen natuurlijk. En als je twee doelpunten tegenkrijgt met spelafvattingen, dat is wel echt balen, want je steekt er zoveel energie in. Je werkt hard, je verdedigt goed met elkaar. En ja, dat verdient misschien meer, maar goed, spelafvattingen helaas horen er ook bij. En ja, dat is wel zuur. Met name als je kijkt naar de tweede helft, jullie zijn fases, ja, heer en meester. Ja, ik denk dat we wat zuiverder aan de bal waren, de bal wat langer hielden. En ze hadden moeite met Memphis die in ging zakken. En daardoor ja, kwam er wel gevaar uit. En ik denk, ja, we hadden er misschien wel nog eentje bij kunnen maken, misschien twee. Hun uiteindelijk op het einde natuurlijk ook nog wat mogelijkheden. De vermoeidheid slaat een beetje toe. En ja, uiteindelijk ben je gewoon teleurgesteld omdat je verliest. Maar ze zijn natuurlijk, ik vind het een goede reactie na de afgelopen wedstrijd. Vooral de eerste helft. En is het dus inderdaad zo dat je eigenlijk tevredener bent na deze nederlaag dan vrijdag na die... Dat is een beetje, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Nee, ja. Aan de ene kant begrijp ik wat je bedoelt, maar ik ben... Het is oefenvoetbal. Ja, maar we willen allemaal winnen. Uiteindelijk speel je wedstrijden om te winnen. En het zat erin. En uiteindelijk is het gewoon zuur dat je twee spelafvattingen tegenkrijgt. En Bart verdient het verdient ook meer, denk ik, met die reddingen die hij uiteindelijk heeft moeten maken. Jullie komen heel snel op 1-0. Daarna hebben jullie de fase wel wat moeilijk. Die Duitsers komen ook niet tot heel veel. Maar jullie waren ook bezig met hen het spel onmogelijk maken. Kom je daardoor ook niet zelf heel goed in je spel? Reinders, denk ik aan, die echt een rol had op Kroos, hè? Nou, ik denk dat we merkten dat als we de bal snel naar de zijkant speelden, dat we eigenlijk in een soort van val werden gelokt. Dus we moesten de bal in het middenveld proberen te houden. En wachten totdat hun eigenlijk uitstapt om druk te zetten. En daardoor leek het misschien dat we minder controle hadden. Maar ja, met de spelers die ze hebben, zullen natuurlijk het middenveld en bijvoorbeeld Musiala en Wiers zullen ze natuurlijk tussen de linies vinden. Dat zijn uitstekende spelers. En als ze hun de bal hebben met hun dribbelkwaliteit, dan kunnen ze gevaarlijk zijn. Dat was in de eerste helft wel een paar keer zo. En uiteindelijk moet je goed coachen, goed overkomen. En dat is wel een hele verbetering na afgelopen wedstrijd. En ja, er zijn genoeg aanknopingspunten om mee te nemen naar juni. Voor 2-1. Dan is er wat commotie. Is er dan nog twijfel? Het is gewoon wetenschap, toch? Er is doel aan technologie, dan zit hij toch? Ja, werd aan mij werd geroepen dat het een soort van hands-off was. Of met zijn schouder. Ja, dat is voor ons lastig om te zien. Maar... Dat was de commotie? Ja. Nou, uiteindelijk scheidsgeeft hem. En dat is... Maar wat ik al zeg, als je zo... Ik wil niet zeggen zo goed, maar als je zo compact en iedereen werkt zo hard en uiteindelijk toch wel in het fase heel goed verdedigd, dan als je hem dan met twee spelafvattingen om de oren krijgt, dat is wel zuur. Maar goed. Je kunt ook nog even oefenen dat je achter staat. Jij voorin, heb je dan ook maar getraind toch voor het toernooi? Ja, maar liever niet natuurlijk. Maar ja, je weet dat het dan nog wel gevaar kan stichten. En, maar uiteindelijk ja, helaas. En, we moeten verder en nu in juni weer vol aan de bak. En ik heb er zin in, dus we gaan het zien. Zij Virgil van Dijk in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Virgil benoemt al Robert. Twee keer uit de spelsituatie geklopt, terwijl je eigenlijk heel goed staat te verdedigen. Is dat nog iets om je zorgen over te maken richting de zomer? En kun je daar wat mee in een nationaal elftal? Nou, ik vind dat Virgil van Dijk altijd heel realistisch is in zijn commentaar na afloop van de wedstrijd. Zowel bij winst als bij verlies. In dit geval denk ik wel dat hij onderschat heeft hoe groot de kansen waren voor Duitsland uit normale spelmomenten. Musiala kwam nog 2-3 keer helemaal vrij met schietkansen. Dus ik denk dat, nogmaals, Verbrugge heeft het uitstekend gedaan. En doelpunten tegen uit dode spelmomenten, uit cornerballen, uit vrije trappen zijn altijd vervelend. Ja, dan krijg je allerlei discussies en straks op een EK zal dat helemaal losgaan. Moet je dan bij een cornerbal de palen bezet houden bijvoorbeeld? Hè? Die discussie is in Nederland zelf in Nederland op het moment over Excelsior gaande. Die bijna iedere cornerbal tegenkrijgen. Die houden ze toch vol dat het niet hoeft, hè? Ja, nee, precies. Maar wat is de theorie daarachter? Want je zou zeggen, als er iemand staat, kan hij hem wegkoppen. Ja, dat is precies wat je zegt. Je hebt ook weer minder mensen in de verdediging staan. In de 5 meter, zeg maar even tussen de doellijn en de 11 meter... wil je ook veel mensen hebben, zodat er niet vrije loopacties kunnen zijn. Maar er valt ook zeker voor te zeggen dat je wel de palen bezet hebt. En die hoeven er niet per se te gaan staan, maar je kan ook achteruit lopen bijvoorbeeld, nadat de bal over je heen gaat. Ja, dat zijn allemaal details die uiteindelijk wel kunnen bepalen of je ver komt op een EK, ja of nee. En nogmaals, we hebben net toevallig even Oostenrijk genoemd. Chris begon er ook nog even over. Ondanks dat Turkije niet geweldig is, maar 6-1 zomaar winnen. Ja, dat is ook niet een wedstrijd die je zomaar even gespeeld hebt, hoor. Nee, en Polen en Wales is ook gewoon een moeilijke tegenstander die er nog bij gaat komen. Nou hebben we 2 oefenwedstrijden gezien. Schotland op vrijdag, nu die nederlaag tegen Duitsland. Wat is voor jou dan de afdronk van deze interlandperiode? Nou, dat we een Nederlands elftal hebben wat veel mogelijkheden heeft. Wat verdedigend echt wel goed in elkaar zit. En wie er dan ook speelt. Hè, want we hebben echt een enorm scala aan goede spelers die daar kunnen optreden. Dat we een middenveld hebben wat geen wereldtop is, maar ook heel fatsoenlijk. En dat we eigenlijk aanvallend nog wat tekort komen. Dat is toch een beetje de afdronk van deze wedstrijden. En ondanks dat je 4 goals maakt tegen Schotland, dat was natuurlijk weliswaar in de latere fase. En de vergelijking ga je trekken met de absolute top. En dat is Frankrijk in dit geval. Mm-hmm. Die overigens dan wel weer van Duitsland verloren. We hebben geen Mbappé. En uiteindelijk is dat wel altijd hetgene wat bepaalt of je Europees kampioen wordt, ja of nee. De wereldster in je elftal. En dat missen we een beetje. We gaan nog één keertje kijken bij Wales tegen Polen, Chris Wobbe. Het schot wordt gekraakt van Kiefer Moore van Wales. En weer kan Chesney de bal oppakken in zijn eigen strafschopgebied. De wedstrijd wordt wel open. En natuurlijk de vermoeidheid gaat een rol spelen. Zojuist ook Wales gevaarlijk, hoor. Opkomend aan die linkerflank, een lage voorzet. En Chesney kon er net het handje tegenaan zetten. Maar hij moest wel lossen. En uit het omschakelmoment was Polen ook weer gevaarlijk. Met een schot van Piotrowski vanaf links. En die krulde de bal net aan de voor Wales goede kant van het doel van Wales. Danny Ward was al geslagen in de lucht. Maar de bal krulde dus naast. Frankrijk is inmiddels ook klaar met voetballen in Marseille. Vriendschappelijk tegen Chili kwam 3-1 voor. En de wedstrijd eindigt in 3-2. En Spanje en Brazilië staat 2-2 in Bernabeu in de 65e minuut. Op dus de dinsdagavond waarop het Nederlands elftal speelde tegen de eeuwige rivaal Duitsland. En waar het oranje van Ronald Koeman, ondanks een vroege voorsprong, uiteindelijk niet wist te winnen. Oeh, dat is een slechte bal. En Depay pikt op, loopt de 16 in, heeft Malen bij zich. Eerst nog eventjes die bal onder controle krijgen. Dat lukt nu, legt het terug en daar de goal van Nederland. Ja, het is 1-0 met het doelpunt van Joey Veerman in de 4e minuut. De Duitsers die met heel veel opgetogenheid aan dit duel begonnen, maar nu dus tegen die achterstand aankijken. Maar nu is het gelijk. Joe, wat een goal zeg. Wat een prachtige uithaal van Maximilian Mittelstedt. 1-1, nog 6 minuten officieel. En de hoekschop van Duitsland, Van Dijk de lucht in. Maar er komt alweer Verbrugge. Het is toch niet te geloven, zeg. Dit is een zeker doelpunt. Dat wordt voorkomen door Verbrugge, maar hij geeft een penalty. Nee, hij geeft een doelpunt. Hij is over de lijn geweest. En het is een doelpunt van Vulkruk. We hebben doellijntechnologie. En dus verloor Nederland met 2-1. Robert Maaskant, fijn dat je er was. Dank voor de analyse en tot gauw. Morgen vanaf 8:30 de vrouw van Ajax in de Champions League. Eerst het oog met Wilfried de Jong. Tot morgen. NPO Radio 1. Kunststof. Met